NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht een grote aanval met drones en raketten uitgevoerd op steden in Oekraïne. Onder meer in de hoofdstad Kiev, Lviv en Kharkiv klonken luide explosies. Er is nog geen duidelijk beeld van de schade en het aantal doden en gewonden. De Surinaamse regering zegt niet te kunnen onderhandelen over de straf voor oud-president Boutersen. Die werd deze maand veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege zijn rol in de decembermoorden. Volgens president Santokki kan de regering die uitspraak niet veranderen. Hij wil verder niets zeggen over een eventueel gratieverzoek. 4 mensen zijn in Iran geëxecuteerd omdat ze zouden werken voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad. De 4 hebben volgens Iran de veiligheid van het land in gevaar gebracht. 2 weken geleden was er ook een executie van iemand die volgens Iran voor Israël spioneerde. En rentetarieven voor sociale leningen verschillen sterk van gemeente tot gemeente, blijkt uit onderzoek van de NOS. Sociale leningen zijn bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen hebben voor een lening bij een gewone bank. Bijvoorbeeld als de oude wasmachine op is. Zij zijn aangewezen op een gemeentelijke kredietbank. Het weer wisselvallig, geregeld buien. Het wordt 7 tot 9 graden. Ook morgen en tijdens de jaarwisseling wisselvallig met buien, maar ook opklaringen. En vooral in het westen kan het stevig waaien. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 29 december met vandaag... De Spraakmaker. Is professor Veronie Eichelsheim. Zij onderzoekt of kinderen van criminele ouders zelf ook vaker het foute pad op gaan. In het mediaforum... Bijna 1 op de 5 mensen vindt dat de overheid zo slecht functioneert... dat het hele systeem maar het beste omvergeworpen kan worden. Daarmee komt het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag. Maar moet je dat als media wel overnemen? Als volledig onduidelijk is wat mensen eigenlijk verstaan onder het omverwerpen... van het systeem. En verder... Terwijl u lekker in het warme top 2000 bad zit... gebeurt er zoveel verfrissends in de popmuziek. Straks dus wat u niet in de top 2000 hoort... maar daar wel in terecht kan komen in de toekomst. Maar we beginnen met stand.nl. En daarin stellen we u een vraag vanochtend. Wat of wie laat u achter in 2023? Deel uw ervaring op 0800 1101. Hebben jullie iets wat je ook achterlaat in 2023? Stoppen met elke maandag Starbucks halen. Oh nee! Echt? Dus je gaat stoppen met roken? Ja. Ik ga minder flirten en op meiden afstappen. Ik ga stoppen met YouTube. Ik stop, want ik ben dik. Ik ga stoppen met dagelijks vloggen. Dit is echt de laatste. Er komen er geen meer bij. Stop met tijd verspillen over twijfelen. Grootheidswaanzin. Uitstelgedrag. Ik probeer stress wat meer achter me te laten. Het is heel makkelijk. Mezelf ook al een paar keer gestopt. Ja, een keur aan dingen die we achter ons willen laten in 2023. Spraakmaker vanochtend is Veronie Eichelsheim. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent onderzoeker op het gebied van criminaliteit. En jij zou graag afscheid nemen van een vastgeroeste opvatting. Ja, dat klopt. Als het werk gerelateerd is, dan zou ik achter willen laten. Het idee dat je jeugdcriminaliteit kan stoppen door gewoon goed op te voeden... of heel streng te straffen. Ja, want dat is niet zo. Zo makkelijk is het niet. Nee, de wetenschap zegt iets anders. En ik vertegenwoordig toch een beetje de wetenschap vandaag. Ja, de wetenschap zegt iets anders, dat het eigenlijk averechts zou werken en dat gewoon goed opvoeden ook soms niet zo eenvoudig is als het lijkt. Nee, maar goed opvoeden kan op zich wel misschien wel werken, alleen Zeker. Het is niet zo makkelijk, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is het. Dat is het meer eigenlijk. Dat is het punt, ja. Want is dat inderdaad de opvatting dan, dat het zo simpel is? Nou, ook in voor politieke programma's zie je nog wel eens terug dat er gewoon opgevoed moet worden. Ja. Ook in de media verschijnen berichten als het gaat over jeugdcriminaliteit of het messengeweld of het dragen van messen onder jongeren. Eigenlijk dat ouders die kinderen in het zicht moeten houden, op moeten voeden, ook thuis misschien wel strenger moeten benaderen. Ja. En wat we zien is dat niet het enige is dat werkt. Natuurlijk helpt het, hè, als je een veilige plek hebt thuis en je ouders weten met wie je bent en wanneer. Ja. En als er ook voor jou als kind duidelijkheid is wat je wel en Zeker. Niet mag flikken. Toch? Zeker, ja. Absoluut, dat helpt. Maar niet voor iedereen is dat zo eenvoudig. Dus voor de kinderen die echt afglijden in die zwaardere criminaliteit... zou je kunnen zeggen, is niet de simpele oplossing gewoon opvoeden. Of ouders hebben daar ook ondersteuning bij nodig... maar ook nog bij heel veel andere dingen vaak. Ja. Ik moet nu even denken aan de verkiezingsuitslag. Een grote overwinning voor PVV, VVD... NSC natuurlijk en de BBB. Dat zijn volgens mij allemaal wel partijen die zijn van... pak ze eerst maar eens even stevig aan. Ja, ik realiseer me ook dat het achterlaten daarvan niet alleen aan mij ligt. Maar ik wilde het daar misschien juist toch genoemd hebben vandaag. Ik denk dat dat terecht is. Dat het klimaat daarvoor misschien volgend jaar niet eens zo gunstig is voor die opvatting. Maar vandaar deze opmerking ook wellicht. Voor het Mediaforum is alvast hier Jaap van Zessen. Goedemorgen. Goedemorgen. Media-stratege, ondernemer toch? Ja, klopt. Jij neemt afscheid van de tropenjaren thuis, godzijdank. Ik hoop het. Wat moet je even uitleggen? Ja, ik zat te denken wat ik achterlaat. Ja, ik ben vorige week 40 geworden. Dat is sowieso wel een mijlpaal natuurlijk. Ja, dus je jeugd die kunnen we al dus weggeven. Dus al weg. Na de kerstvakantie gaat mijn jongste dochter naar de basisschool. Dus dan heb ik alle kinderen op de basisschool zitten. Dus dan heb je inderdaad de drukste tijd wel gehad. Ik merk het in mijn slaap al. Ik heb de afgelopen 9 jaar vaak wel een nacht doorgehaald, zeg maar. En dat is nu langzaam over aan het gaan. Bijna 4. Ja. Dus ik hoop dat ik die achterlaat. Ik denk als ik over 20 jaar terugblik op wat was 2023... dan was dit het laatste jaar van de kinderen thuis. Het lekkere is, je vergeet dit ook allemaal weer heel snel. En dan vlang ik er weer naar terug. Misschien goed om dit even terug te luisteren, dat ook wel pittig was. Ja. Ja. Dus dat gaat veranderen op privégebied. Ja, precies. Nou, spannend. En ik ben benieuwd of dat inderdaad ook de realiteit gaat worden in 2024. We gaan eens kijken wat u allemaal graag achter u wil laten het komende jaar. Hugo Spruit, goedemorgen. Goedemorgen. U bent kringloopboer. Ja. Dan is het idee van kringloop is dat dingen steeds weer terugkomen, toch, eigenlijk? Ja. Ik denk even in termen van afscheid nemen. Waar neemt u het liefst afscheid van in 2023? Van fossiele energie. Oké, ja. Om dat terug te krijgen, dat kost 100 miljoen jaar. Dus dat vind ik geen kringloop. Nee. Dus daar wou ik maar afscheid van nemen. Ja, en is dat realistisch in uw geval? Een grote uitdaging. Maar de eerste stap hebben we al gezet. Ja. Zonnepanelen, een kleine windmolen. Dus we wekken al genoeg duurzame energie op. Mm-hmm. Maar nu nog die elektrische energie echt gaan gebruiken om de fossiele energie te vervangen. Mm-hmm. Dus met een elektrische shovel kan ik al de koeien voeren en al het werk op het erf doen. Oké, een elektrische shovel. De volgende uitdaging, Die ligt dan in de oplader of zo? En als twee keer in de week gaat die aan de stekker. Wat goed beeld, ja. En straks wil ik ook nog het werk in het weiland gaan doen met elektrisch. Ja. Dat is wel een grotere uitdaging, want dan moet je langere dagen kunnen maken. Mm-hmm. En daarvoor wil ik met wisselaccu's gaan werken. Ja. Vergelijkbaar met een accuboor. Dus een uur lang werken en dan nieuwe accu erop. En weer een uur kunnen werken. Ja, want ik kan me voorstellen dat dat inderdaad in de praktijk best lastig is. En ook een beetje onhandig, want je moet de hele tijd wisselen van apparaat. Want dat zijn allemaal dingen die veel vermogen kosten, denk ik, toch? Dat werk. Ja. Ja, veel energie. Dus ja, hoe ga je dat dan doen? Heb je dan ook 2 shovels? Dat je de ene, als die leeg is, in de lader zet en dat je met de andere aan de slag gaat? Ja, dat zijn uitdagingen die ik inderdaad al over nagedacht heb. Ja. Om een soort wisselstation te maken met een takeltje erbij. Ja. En ik moet er gewoon voor plannen dat ik mijn werkzaamheden zo plan dat ik na een uur weer terug ben op de boerderij om te wisselen. Ja. Nou, heel veel werkzaamheden zijn ook zo. Als ik bijvoorbeeld gras naar huis ga halen, ga je het weiland in. En daarna komt die vrachtgras weer op het erf en dan kan ik de accu wisselen. Ja, ja. Nou, hartstikke goed. Nou hoor je veel van boeren dat ze veel investeringen hebben moeten doen al in het verleden. Hè, en voor allerlei, omdat er dan in Den Haag weer iets wordt besloten, moeten wij weer allerlei dure apparaten aanschaffen. Dat is voor u helemaal aan de hand als u dit wil bereiken. Ja, dat is zeker. Is die ruimte er wel voor u? Dat is nogal de grootste uitdaging, merk ik al. Er zijn gelukkig wel wat energietransitiesubsidies waar ik aanvragen voor gedaan heb, ook voor die shovel, want die is gewoon duurder dan een dieselversie. Mm-hmm. Maar om de weg naar de toekomst te vinden, moet je Den Haag wel eens even buiten beschouwing laten. Ja. En uiteindelijk komen we toch weer op hetzelfde doel uit. En dan, dus ik heb ook vanuit Den Haag al wel weer wat schouderklopjes gehad. Ja, dus dat snap ik. Ja. Ja, die zijn blij met u, want qua stikstofuitstoot en zo bent u aan de goede weg aan het timmeren. Meneer Spruit, hartelijk dank en ik wens u heel veel succes dan met dit voornemen. Jos van Eindhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij wil vooral afscheid nemen van een woord. Welke is dat? Bestaanszekerheid. Oh, ja. Ja. Als er ooit een woord misbruikt is, is dat wel de afgelopen maanden geweest. Ja, bestaanszekerheid, inflatie. Ja, eigenlijk. Noem het maar op. Het stelt niks voor. Nee, nou. Kijk, de groep die afhankelijk is van voedselbanken, het Rode Kruis, die moet al bijspringen. Mm-hmm. Ja, die groep die wordt steeds groter. De groep daklozen die wordt steeds groter. Ja. Ik hoor net van de sociale leningen. Bij de ene gemeente betaal je 8% en de andere 2. Ja, dan krijg je toch een tweedeling in armoedeland. Dat wil je niet weten. Ja, maar wat doet dat af aan de term bestaanszekerheid? Want dat is dus een probleem voor al deze mensen. Bestaanszekerheid, dat zou gegarandeerd worden. Daar zou iedereen van vechten. Nou, ik heb het na de verkiezingen niet meer gehoord. Nee. Maar goed, men is nu aan het formeren of aan het overleggen om te formeren, laat het zo zeggen. Nou ja, goed. Maar dat ik het niet meer gehoord heb, dat het niet meer zo hoog in het vaandel staat, dat het alleen maar erger wordt, ja, dat ondermijnt het woord bestaanszekerheid. Ja, dus daar wil ik echt vanaf. U ziet het vooral als een politiek marketing instrumentje. Dat is het. En dat is bij elke verkiezing hebben ze wel iets. Een paar jaar geleden moesten we nog meloenen doorslikken. Nou, kan ik me niet meer voorstellen. daarna waren het stippen op de horizon. Over je eigen schaduw heen springen. Ja, het is elke keer iets anders. En nu dan bestaanszekerheid. Ja. Iedereen nam het in de mond en nou hoor je het niet meer. Nee, goed. En dan zetten we door het gebruik ervan, in ieder geval van die term, zetten we een streep, meneer Van Eindhoven. Heel goed. Hartelijk dank en een fijne dag. Bert van der Linden, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bij u zit de bureaucratie vooral dwars, hè? De toeslagen, rompslomp en die hele papierwinkel. Vertel. Ja, maar ik las vanochtend in het Haarlems Dagblad dat 1 op de 5 Nederlanders eigenlijk revolutie wil. Mm-hmm. En dat zet me dan aan het denken. Ik vind eigenlijk een overheid die er niet in kan, niet ervoor kan zorgen dat de mensen, dat sluit een beetje op aan wat die meneer net zei, dat de basis op orde is, dat de mensen gewoon te eten, te drinken hebben, het kunnen ze betalen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn energierekening, gewoon een basisbehoefte, elektra en warmte, dan zie ik allemaal toeslagen waar ik eigenlijk denk van, moet dat nou allemaal op die manier? Ja. Overheid, ga eens beginnen met te doen waarvoor je bent ingehuurd. De gemeente moet zorgen dat de straat op orde is. De provincie moet zorgen dat we met droge voeten kunnen blijven lopen. En in Den Haag moeten ze zorgen dat de grote zaken, zoals inderdaad net de bestaanszekerheid, dat op orde is. Mm-hmm. Ja, want u maakt ook gebruik van veel toeslagen, of niet? Of komt daarvoor in aanmerking en dan moet je dat allemaal verwerken? Ik kom helaas nergens voor in aanmerking. Oh, oké. Dus wat dat betreft is het vrij overzichtelijk voor u. Nee, maar ik ben wel een voorstander van bijvoorbeeld een basisinkomen wat fatsoenlijk is voor iedereen. Mm-hmm, mensen moeten dan een handje ophouden. Het is allemaal, wordt al gauw bestempeld als zielig en naar. En ja, het zou anders moeten kunnen. Ja. Bestaanszekerheid moet wat u betreft weer wel eigenlijk terugkomen in het als thema dan. Er moet gekeken worden van hoe komen we op een fatsoenlijke manier met elkaar door het leven. Maar we moeten ook als overheid geen dingen aanhalen waar we ons niet meer moeten bemoeien. En dat is misschien een hele gevoelige. In Haarlem, waar ik woon, daar besloot op een gegeven moment de gemeenteraad na een aardbeving, in Turkije, om namens elke Haarlemmer een euro te doneren. Ja. En het gaat niet om de euro, maar het gaat erom, ik denk, de gemeente Haarlem moet zich daar niet mee bemoeien. Die moet zich bemoeien met het op orde houden van Haarlem. Ja. Ja, nou ja, goed. Ja. Je kan natuurlijk ook en doen. Het gaat nergens over, toch? Dat begrijp ik wel. Maar het gaat erom, waar moet je focus op liggen? Ja. Op orde maken van de basis. Precies. Ik snap uw punt, meneer Van der Linden. Hartelijk dank. Karin van der Beek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u had een hele leuke reactie. U wil namelijk af van onverschilligheid. Wat verstaat u daar eigenlijk onder? De onverschilligheid is voor mij dat mensen zich niet meer betrokken voelen bij de natuur. Mm-hmm. En het mensdier hoort natuurlijk ook tot de natuur. Er is geen verbinding meer. Iedereen gooit maar zijn vuilnis weg uit de auto hier bij mij aan de overkant. Ja. En toen ik terugkwam van vakantie van Schiphol, kwam ik in Den Haag aan. En moest ik me letterlijk en figuurlijk uit de trein vechten omdat andere mensen me er niet uitlieten. Want die wilden erin. Ja, het is verschrikkelijk dat geen moer. Ja. Ja, het kan beter geen moer heten. Want het interesseert geen moer wat ze er allemaal uitstoten. Oh ja, ja. Leuke woordspeling. Is het ook erger geworden dit jaar, denkt u? Of niet? Is dat uw gevoel? Of ziet u dat ook echt? Ja? Ja, volgens mij wel. Want het wordt hoe langer hoe individualistischer. En wat ik zeg, die betrokkenheid en de verbinding is weg. Hmm. Alle voor één en er is niet eens meer een God voor volgens allen. Dus, nou ben ik niet gelovig, maar er is geen verbinding. Nee. Ik denk dat het is. Het interesseert ze allemaal niet meer. En daarin zou God wel eventueel kunnen helpen als een soort bindmiddel misschien. Ja, nou ja, en mensen moeten, ze zitten ook allemaal op die mobiel te gluren. Mensen kijken elkaar niet eens meer aan. Nee, ze communiceren via die mobiel, dus op zich hebben ze wel contact. Maar ja, ik snap uw punt wel. Karin van der Beek, hartelijk dank. Dirk-Jan van den Berg, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U wil graag long covid achter u laten, dat snap ik. Bent u zelf slachtoffer daarvan? Nee, gelukkig niet. Maar mijn vrouw is wel slachtoffer. Die heeft dat bijna twee jaar geleden opgelopen. Ja. Toen ze bij haar ouders kwam. Mm-hmm. En dan merk je eigenlijk wel hoe beladen dit onderwerp is. Het is natuurlijk een hele vervelende tijd geweest. En het is maar net of we dat zo ver mogelijk achter ons willen laten. En dat er slachtoffers zijn, dat doen we niet veel meer aan. Ja, precies. U vindt dat we dat eigenlijk een beetje uit ons geheugen aan het wissen zijn. Omdat dat inderdaad, het was een nare tijd. En we hebben het er maar liever niet meer over. Maar uw vrouw zit er nog steeds mee. Die zit nog bij en gaat het met haar redelijk goed, gaat langzaam vooruit. En dat is gelukkig stapje voor stapje, want men moet vooral niet te snel willen, want dan loop je kans op terugval. Maar er zijn nog veel meer patiënten die er veel meer last van hebben dan haar. En dat geeft wel zorgen. Ja. Met name ook mensen uit de zorg die als eerste aan de beurt waren, die gewoon echt eigenlijk niks meer kunnen. Dat is toch heel erg beroerd. Ja. Want uw vrouw, dat gaat redelijk goed, zegt u, toch? Ja, dat gaat langzaam vooruit, maar het beperkt je nog steeds, ook samen. Hè? Dus ze zou graag op wintersport willen, maar de reis en alles wat erbij komt kijken, dat is gewoon te veel. Dat, mm-hmm. dat zal niet goed gaan, dus dat slaan we samen dus maar over. Ja. En merkt u in uw directe omgeving ook dat mensen daar eigenlijk een beetje wat minder belangstelling voor hebben misschien en wat minder betrokken daarbij zijn en er eigenlijk ook niet meer naar vragen, omdat ze er geen zin meer in hebben? Nou ja, iedereen is natuurlijk druk op zijn of haar manier. Ja. En ja, dan moet je ook nog verdiepen in de beperkingen waar long-covid-patiënten. En die zijn soms heel specifiek. Hè. De een die heeft zus en de ander heeft het zo. Ja. En dus dat maakt het allemaal wel lastig. Maar alles moet in ons geval moet een beetje getemporiseerd worden. Dus even wat doen en weer rusten en weer wat doen en weer wat rusten. Pacing noemen ze dat in het Engels. Ja. Ja. Ja, ik snap het. Dirk-Jan van den Berg, hartelijk dank. En heel veel sterkte. En laten we hopen dat het uiteindelijk wel echt helemaal goed komt met uw vrouw. En met u dus ook, want dat is belangrijk natuurlijk. En vooral met anderen. En ik zou ook graag zien dat onze minister Ernst Kuipers dat hij gewoon meer investeert in expertisecentra. Want waar ze dus in Duitsland heel erg hard aan werken om kennis te vergaren, om zoveel mogelijk te kunnen helpen met positieve effecten bij patiënten, lijkt het in Nederland juist tegengewerkt te worden. Er wordt geen geld voor vrijgemaakt. En dat zou ik graag anders zien. Nou, goed dat u dit even onder de aandacht brengt, meneer Van den Berg. Dank u wel. Desiree, goedemorgen. Jij reageerde in de app. Wat laat jij achter in 2023? Goedemorgen. Wat ik achterlaat is dat ik continu eigenlijk alleen maar voor andere mensen aan het rennen ben. Dat ben ik eigenlijk mijn halve leven al aan het doen. En ik merk dat de maatschappij zo verandert en er zo'n omkeer komt, dat wanneer ik dan een keer iets terugvraag aan mensen, gewoon een kleine hulp iets. Ik ben blind, ik loop met een blinde geleider rond. Weet je, gewoon de mate van respect. Het lijkt allemaal zo te verhufteren. Dus ik moet daar voor mezelf een iets meer andere houding in gaan aannemen, heb ik inmiddels voor mezelf maar bedacht. Ja, terwijl je zelf eigenlijk niet mee wil in die verhuftering, hè? Want je wil juist anders zijn dan al die hufters. Maar dan, hoe ga je dat dan doen? Nou, weet je, er was hier een kerstinitiatief van een goed doel. Ze zoeken vrijwilligers. Ik meld me aan. Ik zet me helemaal in. Mensen mogen gebruik maken van mijn netwerk. Ik ken hier wel wat mensen. Daar maken ze gebruik van. Ja. En daarna dan is het van, ik wil je er niet bij hebben, want moeilijk, moeilijk. Maar ondertussen hebben ze wel de promotie binnen, de spullen binnen. Dit zijn niet de manieren waarop ik in het leven sta. En ik merk dat ik daar steeds meer moeite mee krijg. Dus ik heb inmiddels besloten dat ik iets beter wat dat betreft voor mezelf moet gaan zorgen. Ja. Ja, vraag is dan, hoe doe je dat zonder dat je weer zelf ook zo wordt? Dat wordt nog maar een dingetje, hoor. Ja. Maar ik, toch iets selectiever nog zijn in hoe snel je mensen helpt. En zo zit ik echt niet in elkaar. Maar ik merk dat mensen erop gaan lopen. En op het moment dat je voor mensen alleen nog maar goed bent als je geeft, of ze alleen nog maar weten te vinden als ze dingen van je nodig hebben, dan zijn het blijkbaar niet de goede mensen om je heen te hebben. Dan moet ik iets beter in leren selecteren. Dus dat makkelijke stukje ga ik dit jaar achter me laten. Ja, het jammere is nou juist dat het zo fijn is dat er mensen als jij zijn. En dan ga je daar. Ja, maar ik snap het, hoor, want je moet ook aan jezelf denken. Ja, een heel moeilijk ding. Ik ben vanaf mijn 10e al voor familie en ouders heb ik voor gezorgd. Ze zijn inmiddels vorig jaar overleden. Maar ik ben altijd voor iedereen aan het rennen geweest. Mm-hmm. En ik mag er zelf ook wel een beetje voor mezelf zorgen. Ja. Ben ik inmiddels achter op mijn bijna. Ik word zondag 51. Dus ja. Het wordt tijd. Nou, gefeliciteerd alvast en succes met deze worsteling in 2024. Aart van Jolingen, goedemorgen. Goedemorgen. U neemt afscheid van iets dat u als heel positief heeft ervaren. Wat is dat? Ik neem afscheid als begeleider van gezinnen die Oekraïners hebben opgevangen bij Refugee Home. Het project stopt per 31 december. Ja, wat jammer. Waarom? Want bedoel, er is nog genoeg aan de hand in het land. Er is nog genoeg aan de hand, maar je had een aantal gastgezinnen die liep terug. En nu hebben ze besloten om het hele project te stoppen. Want ik kan nu gewoon in de begeleiding van rechtstreeks van vluchtelingenwet, geloof ik, dat ze dat nu doen. Ja. Maar het project stopt helaas. Ja. Ik heb er in ieder geval heel veel positieve energie uitgehaald van mensen die ontzettend veel over hebben voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ik heb nu 24 gezinnen begeleid. En ik zeg, 24 mooie mensen. Ja. En wat hoorde u van die gastgezinnen over de reden waarom ze meededen, bijvoorbeeld, om thuis te beginnen? Dat is heel verschillend. Heel veel mensen die via de kerk het gehoord hebben. Gewoon advertentie in de krant gehoord hebben. Sommige mensen met relaties in Oekraïne, die zijn er ooit een keer geweest. Ja, ik heb zelf een schoondochter die uit Oekraïne komt. Dus dat is de reden dat ik daar ook een van de redenen waar ik meegewerkt heb. Ja. Maar die redenen zijn heel verschillend. Maar allemaal van we willen doen om mensen op te vangen uit die ellende daar in Oekraïne. Ja, precies. En het stopt dus, dat hele project met die gastgezinnen. Waarom eigenlijk? Omdat er minder behoefte aan is? Het aantal gastgezinnen liep echt terug. Want de meeste gastgezinnen die aan gasten hebben gehad, die zeggen van het is een mooie tijd geweest, maar liever geen gasten meer. De energie is er dan toch wel uit. Ja, en de mogelijkheden binnen de gemeentelijke opvang zijn sterk uitgebreid. Mm-hmm. Dus heel veel gezinnen gaan nu naar de gemeentelijke opvang. Okay, bijvoorbeeld in dat mooie dorp in Vlaardingen, waar drie gasten uit die ik begeleid heb teruggekomen zijn. Ja, dus ze worden niet aan hun lot overgelaten, zo is het niet. Zeker niet. Nee, op zich wel begrijpelijk toch, als je 2 jaar mensen in huis hebt gehad, dat je op een gegeven moment denkt, poeh, het is wel weer mooi geweest ook ergens. Nee, maar dat merk je ook. En ik heb zelf ook wel gasten gezinnen gezegd van we willen wel doorgaan. Ja, en dan als begeleider zich iets zijn, dan wordt de situatie wordt te spannend, spanningen. Stop er maar mee. Dat was ook een van mijn taken, daar gewoon goed op te letten. Ja, het trekt een zware wissel natuurlijk ook op het gezin. Het trekt een heel zware wissel. Ja, er zijn mensen bijvoorbeeld, waren ook mensen die een boerderij hadden en die zetten een staakerf in op een erf waar de mensen wonen, dus die een redelijk afstand hadden. Ja. Maar heel veel mensen zaten gewoon in huis. Ja. Dus die delen ook vaak sanitair en keuken, dat soort dingen. Ja, precies. Je hebt ze wel over de vloer de hele dag. En wat gaat u nu doen met al deze een mooie en positieve energie? Ik woon zelf in Zwijndrecht in de gemeente Dordrecht. Daar waren verreweg de meeste gastgezinnen. Ja. Een aantal gaan ook door en ik heb inmiddels aangeboden om daar ook nog het een en ander aan begeleiding op te zetten, ook met die ervaring die ik nu heb gehad. Ja. En ik zoek nou eigenlijk nog een vrijwilligersklusje, maar ik heb privé op dit moment ook best lastig. Mevrouw die heeft een behoorlijke medische behandeling op dit moment. Ja. En ik heb eventjes een paar dingen op hold gezet. Ja, dat snap maar ik heel goed. Maar ik blijf er wel degelijk wat doen, hoor. Ik ben ook diaken in de kerk en zoiets, dus ik heb genoeg andere dingen te doen. Ja. Ja, nou heel goed, ga daarmee door. En ook met het bijstaan van uw vrouw. Want dat lijkt me uiteraard ook enorm belangrijk, Aart van Jolingen. Hartelijk dank. Corélie, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, met Corélie. Corélie, sorry, u reageerde in de app en wil graag af van sociale media. Ik denk dat dat een herkenbare is voor veel mensen. En vooral de anonimiteit waarmee mensen zeg maar alles kunnen roepen en schrijven, bedreigen. Ja. Ik vind dat het gif van de maatschappij op het ogenblik. Ja, ja. Zit u er zelf ook op of niet? Nee, ik heb het allemaal eraf gegooid. Ja? Ja. Want wat was de druppel die de emmer deed overlopen bij u? Nou, vooral ook de mensen die hun kop boven het maaiveld uitsteken. Dat die zeg maar met de dood bedreigd worden, hun banen opzeggen en eigenlijk de maatschappij dan onbestuurbaar achterlaten. Ja. Ja. De anonimiteit zit u dwars ook, hè? Vooral dat mensen van alles roepen en vinden en uiten zonder dat je weet met wie je te maken hebt eigenlijk. Ja, Ja. En ook de politie, die kan ook niemand meer traceren. Want ja, die AVG die zit in de weg. Ja. Wat zei je, sorry? De privacywetgeving, die zit ook de politie in de weg om mensen op te kunnen sporen. Ja, precies. Ja, goed, maar dat is een hele discussie inderdaad. En de vraag is of je dat dan overboord moet gaan zetten. Want dat beschermt natuurlijk ook wel weer mensen. Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant ook weer niet. Nee. Goed, Corelli, hartelijk dank voor deze reactie. Nou, we hebben een keur aan reacties gekregen. Ja, van 6. Het loopt alle kanten op. En dat was ook eigenlijk precies de bedoeling van dit half uur. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, het is fijn als je zelf dingen achter kan laten. Social media bijvoorbeeld. Dat is een kolfje naar jouw hand. Je kunt het persoonlijk afsluiten. Alleen ja, je bent uiteindelijk toch van andere mensen afhankelijk of dat ook echt gaat gebeuren. En helaas zal het met die anonimiteit moeilijker worden. Denk ik dan. Maar goed, dat is misschien niet... De reactie in het positief half uurtje dat je wil hebben nu. Half uurtje. Mensen mogen natuurlijk best iets achter zich laten en gewoon ergens klaar mee zijn. Herken jij dat trouwens? Dat mensen zeggen, ja, leg ermee. Zeker. Maar. Is dat een ding wat steeds aan het groeien is, volgens jou of niet? Ja, je hoort ook steeds meer nieuwsmeiders bijvoorbeeld. Hè. Dus mensen op social media die geen nieuws meer willen meekrijgen of die dat gewoon bewust uitzetten. Nou ja, het meest verstandig is om dan niet meer op te kijken. Dat is wel heel lastig natuurlijk. Ja. En ja, de oplossingen liggen misschien in anonimiteit. Van ja, dat je bijvoorbeeld wel moet zeggen wie je bent voor je iets plaatst en zo. Dat zou heel veel fijner zijn. Want ook het onderzoek waaraan gerefereerd werd, dat 1 op de 5 Nederlanders iets van de overheid vindt. Ja, dat wordt ook heel erg gevoed door online en door social media. Dus dat helpt niet mee als je de dag vrolijk wil beginnen en je start op bijvoorbeeld X of nee, zo. Nee, het is natuurlijk wel ook inderdaad onderdeel van het chagrijn, zoals we dat ook wel noemen vanochtend natuurlijk, wat op dit moment aan de hand is en hier is, toch? Ja, en ook van ja, mensen zeggen ook vaak, als je online bent en je komt vervolgens op de straat, dan valt het eigenlijk best wel mee met de wereld. Ja. En dat als je dat in je achterhoofd houdt, dan is dat wel fijn. We hoorden net een voorbeeld uit de trein waarin dus iemand niet stapte. Dan merk je het in de echte wereld ook dat het blijkbaar zo is. Alleen toch hoor je wel vaak dat het online lelijker is dan in de echte wereld. En nou ja. Ja, ja, goed. Het is een dynamiek. Daar gaat het natuurlijk ook heel erg over dit. Tot zover deze Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de vraag: wat of wie laat u achter in 2023? De discussie gaat uiteraard verder in de Spraakmakers Community. Nou, de reacties gaan echt alle kanten op. Iemand wil afscheid nemen van overvolle treinen, dus. Een ander van boosheid. Roy belde ons. Hij is scheidsrechterscoördinator bij een voetbalclub in Arnhem. En hij wil af van discriminatie en racisme op het veld. Jesse de Zwart is klaar met al die politici die met oorlogstaal uitkramen in plaats van sussende uitspraken te doen. Ook Israël en Gaza moeten onderhandelen, vindt ze. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Stedelijk Museum Breda, met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop en blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda, nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen, de slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar één NPO Radio 2. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Nederland verandert steeds sneller. En veel historisch erfgoed gaat daarbij verloren. Heemschut zet zich in voor behoud en bescherming al meer dan 100 jaar. Onafhankelijk en deskundig. Helpt u mee? Word dan erfgoedbeschermer. Ga naar Heemschut. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kerst met André Rieu. 14 en 15 december in het MEC Maastricht. Het ideale cadeau voor de feestdagen. Koop de kaarten nu via andrerieu.com. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. In 1995 was het water in Nederland zo hoog dat een man besloot te gaan surfen op de A2. Ja, dat is wel een van die verhalen die deze week weer eens komen bovendrijven in de media. Zometeen ook in het Mediaforum. En we blijven bij het weer, want dit jaar was het heel nat en warm. Dat en meer in het NOS-journaal met Gert Kluuk. 2023 was het natste en warmste jaar sinds het KNMI begon met de metingen in 1901. In Nederland viel bijna een kwart meer regen dan gemiddeld. Vooral het voor- en najaar waren extreem nat. De winter was heel zacht en de zomer ongekend zonnig. De gemiddelde temperatuur was 11,8 graden. Het hele jaar was het warmer, er waren geen hittegolven en niet meer tropische dagen dan gemiddeld. Ook wereldwijd was het record warm en dat gold ook voor de temperatuur van het zeewater. Het natte en warme weer hangt samen met klimaatverandering, zegt het KNMI. Maar zoveel regen als dit jaar zal een uitzondering blijven. Rusland heeft vannacht een grote aanval met drones en kruisraketten uitgevoerd op steden in heel Oekraïne. Er wordt melding gemaakt van doden en gewonden, maar een duidelijk beeld is er nog niet. Volgens luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder hebben we zo'n aanval nog niet eerder gezien. Het is een van de grootste, misschien wel de grootste aanval op vrijwel heel Oekraïne. Allerlei steden, Dnipro, Kharkiv, Lviv helemaal in het westen, Kiev, Odessa. Dus echt een hele grootschalige aanval op verschillende bevolkingscentra. En waarschijnlijk ook wel kritische infrastructuur. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Er zijn verschillende doden en veel gewonden bijgevallen in ieder geval. Een medewerker van president Zelensky zegt dat de aanvallen onderstrepen dat Oekraïne dringend meer hulp nodig heeft om de terreuraanvallen af te slaan en de luchtverdediging te versterken. Rentetarieven voor sociale leningen verschillen sterk van gemeente tot gemeente, blijkt uit onderzoek van de NOS. Sociale leningen zijn bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen hebben voor een lening bij een gewone bank. Zij zijn aangewezen op een gemeentelijke kredietbank. Donald Trump mag vooralsnog niet meedoen aan de republikeinse voorverkiezingen in Maine. Daarmee is Maine na Colorado de tweede Amerikaanse staat die hem weert van het stembiljet. Mogelijk komt de zaak uiteindelijk terecht bij het federale Hoge Rechtshof. Vanwege de hoge waterstand is in de Duitse plaats Meppen, net over de grens bij Drenthe, gisteravond een verpleeghuis ontruimd. Duitse media melden dat het gebouw direct aan de Eem staat. 47 bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Er wordt nog meer regen verwacht, wat betekent dat het gevaar nog niet is geweken. De Surinaamse president Santoki zegt dat er geen onderhandeling mogelijk is over de straf van oud-president Boutersen. Boutersen had tot gisteren de tijd om een gratieverzoek in te dienen, maar lijkt daar geen gebruik van te hebben gemaakt, zegt advocaat Gerard Spong, die nou betrokken was bij het onderzoek naar de moorden. Ik kreeg nog vannacht bericht dat zijn advocaat bekendmaakte dat er geen gratieverzoek wordt ingediend, omdat dat zou neerkomen op een bekentenis van de feiten. Boutersen werd deze maand veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden. Iran zegt 4 mensen te hebben geëxecuteerd die werkten voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad. De 4 hebben volgens Iran de veiligheid van het land in gevaar gebracht. Het zou onder meer gaan om sabotage. Volgens Iran zijn ze na juridische procedures terechtgesteld. 2 weken geleden was er ook een executie van iemand die voor Israël spioneerde. Israël en Iran zijn aartsvijanden sinds de Islamitische Revolutie in 1979. Iran steunt onder meer de terreurbewegingen Hamas en Hezbollah. Het weer wisselvallig met geregeld buien of regen. Het wordt 7 tot 9 graden. Ook morgen en tijdens de jaarwisseling wisselvallig en enkele buien. Ook wat opklaringen. Vooral in het westen kan het dan stevig waaien. Ster. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Veel Nederlanders klaar met overheid. 18% wil systeem omverwerpen. Dat is een van de krantenkoppen van morgen, naar aanleiding van een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Alleen is onduidelijk wat het systeem omverwerpen nou precies is. Ja, wat is dan de nieuwswaarde van zo'n onderzoek en welke dynamiek krijgt het gaandeweg? Dat gaan we bespreken in het Mediaforum met Renzo Veenstra, hoofdredacteur van Omroep Brabant, Jaap van Zessen, online mediaadviseur en digitaal strateeg, en spraakmaker is criminaliteitsonderzoeker Veronique Eigelsheim. Uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Renzo, met jou willen we vooruitblikken op oud en nieuw. Een nieuwsnacht die toch anders is dan de andere natuurlijk altijd. Mm-hmm. Met welke bezetting zit Omroep Brabant er op zo'n nacht? Nou, in ieder geval niet de volledige redactie, dat zou wat zijn. Maar het is in ieder geval een zwaardere bezetting dan normaal. Want normaal werken wij tot een uur of twaalf. En zitten er een paar mensen op de nachtwacht, om het maar zo te zeggen. En begint de eerste dienst om 5:00 weer. Maar met oud en nieuw zitten er veel meer mensen op de redactie. Mm. En doen we permanent verslag van alles wat er gebeurt. Ja. Nou is Brabant op een enkele uitzondering na een redelijk rustige provincie. Met Ja. Zijn wel dol op vuurwerk, toch? Dat zeker. En we hebben in het plaatsje Veen vaak last gehad van de autobranden die midden op het kruispunt waren. Nog een hele pittige discussie mee gehad met de burgemeester. Die vond dat wij als media daarin een belangrijke rol speelden. Nou, je kunt je voorstellen dat ik als hoofdredacteur er anders over dacht. Maar over het algemeen is het redelijk rustig in Brabant. Ja, ja. Ja. Is het moeilijk om het rooster rond te krijgen voor zo'n nacht, of niet? Nou, wat we vooral altijd heel lastig vinden, dat is we werken voor 80-90% met vaste krachten en een klein deel freelancers. Mm-hmm. En die laatste, die zijn nog wel eens wat moeilijker in te boeken, laat ik het voorzichtig zeggen. Ja, precies. Ja, van Zessen, klinkt dat een beetje vergelijkbaar met het AD, waar jij jarenlang gewerkt hebt? Ja, zeker. Het is eigenlijk, als je naar de cijfers kijkt, een van de beste dagen, zeg maar, in het jaar. Dus er komen heel veel bezoekers op de site. Ja, ja. Dat is ook wel logisch, want je wordt 's ochtends wakker en je wil naar het landelijke nieuws weten. Ja. Maar is het land nog een beetje heel? Dat wil je wat is er eigenlijk gebeurd? Hè? Want je hebt een feest gevierd of je hebt het niet helemaal meegekregen. Je hebt geslapen, je wordt wakker en je denkt, nou, anders dan op andere dagen is het spannender om te kijken wat is er in Nederland gebeurd. En regionaal gezien is dat natuurlijk ook extra interessant om te kijken, wat is er in mijn buurt gebeurd? Is daar nog iets gebeurd? Ja. Zijn er nog auto's in de brand gegaan? Ja, dus er is heel veel nieuwswaarde. Maar ja, de bezet is wat je zegt, is gewoon een stuk minder. Dat is ook in het weekend al zo. En op zo'n dag is het ook weer logisch. Dus nou, ik vertelde net al dat ik kleine kinderen had. Vaak deed ik dan bijvoorbeeld de eerste shift in de ochtend. Ik dacht, dan was ik toch al wakker. Ja. Dan zag je wat een nieuws er was. Er was er zoveel te doen. En gedurende de dag komen ook heel veel mensen dat nieuws halen. Maar de bezetting is veel minder. Dus, en ik werkte dan bij een krant. Ja, voorheen was dat een vrije dag. Of tenminste, dan ging je op de dag zelf de krant van 2 januari maken. Maar ja, doordat je een online nieuwsite bent, moet je ineens ook werken met oud en nieuw. Ja, meteen vol aan de bak natuurlijk. Ja. Renzo, je doet het wel ergens voor, hè? Want ik begrijp dat die eerste tv-uitzending van het jaar, de volgende ochtend, dat die heel populair is. Ja, traditioneel gezien zijn de tv-nieuwsuitzendingen van de regionale omroepen op nieuwjaarsdag om 12 uur, hè, de best bekeken uitzendingen. Inmiddels zitten we wel in een online tijdperk en kunnen we stellen dat 1 januari de best bezochte dag is op de websites en apps van de regionale omroepen. Ja, ja. Maar die tv-programma's, dus mensen willen dan met een kater en een bord oude oliebollen. Ja, precies. Om 12 uur even kijken naar wat was er nou precies gebeurd. Welke wijk van Helmond is in de fik gegaan. Ja, het is toch gewoon heel fijn als je dan toch even fijn alles netjes gepresenteerd krijgt in een fijn overzicht op televisie. Ja, het is populair, Jaap, maar je kunt ook van tevoren helemaal intekenen wat voor verhalen dit gaan worden, toch? Ja, je weet eigenlijk nu al, als je op 1 januari 's avonds gaat kijken op de grote nieuwssites van wat is er vandaag goed gelezen, dan is het altijd, nou ja, wat zijn de ongelukken geweest met vuurwerk, dat soort dingen. Ja. Dus de liveblogs, het gaat altijd over een miljonair die met de loterij ergens gevallen is. Even denken. Je zou je er bijna aan gaan hechten, toch? Aan dat soort berichten. Het is eigenlijk ook voor te bereiden. Je wil het ook. Er is een nieuwjaarsduik of ja. Het is afgelast. Er is altijd nieuws. Je hebt oudejaarsconferentie gehad die dan een recensie krijgt. Nou, dat zijn altijd... het is ook redelijk voor te bereiden. Je hebt ook altijd artikelen van... dit gaat er vanaf vandaag veranderen voor jou. Dat zijn ook een beetje van die standaard. Die zag ik nu al voorbij komen trouwens. Ja, dat is wel slim. Dan kun je misschien nog iets eraan doen. Dus op zich is dat wel slim om nu al te doen. Ja. Ik zag bij NRC was die nu al best gelezen online. Dat soort artikelen kun je lekker klaarzetten. Dat is ook wel lekker natuurlijk. Want dan heb je op 1 januari iets rustiger. Dan heb je een heel goed gelezen artikel al voorbereid. Veronique Eigelsheim, hoe ziet jouw mediaconsumptie eruit op Nieuwjaarsdag? Ja, ook een beetje zo eigenlijk. Ik denk dat ik vrij goed voldoe aan de gemiddelde Nederlandse nieuwsgebruiker. Ook een beetje in de eigen gemeente. Wat is er misgegaan? Waar kwamen al dat vuurwerk vandaan dat toch verboden lijkt? Ja. En de nieuwjaarsduik volg ik altijd nog. Ik heb ooit op Scheveningen gewoond. Ik moet zeggen op Scheveningen, dus ik wil het graag goed doen hier. Ja. En daar was het natuurlijk elke ochtend wel spannend... van wat was er allemaal precies in de fik gegaan. Ja, de vreugdevuren heb ik eigenlijk nog niet gehoord dit jaar. Hoe zit het ermee? Nou, met die pellets. Ja, dat moet ik aan mijn collega bij West vragen. Volgens mij wordt er al flink gebouwd daar. Ja. Jaap, jouw mediamoment gaat toevallig over een stuk waar Renzo verantwoordelijk voor is. Ja. Je hebt namelijk gesmuld van het verhaal achter een foto uit 1995. Ja, ik zag dit voorbij komen op Instagram, waar ik alle media van Nederland ongeveer wel volg. Ik zag een foto van een server op de A2 uit 1995. Nou, dat was ik vrij jong. Dus ik weet dat het toen hoog water was. Maar die foto had ik eigenlijk nog nooit gezien. Ja. En dat werd toen aangekleed als... Max surft met hoog water op de A2. Foto komt steeds weer bovendrijven. Het was een iconische foto, werd er ook bij gezegd. Ja, geweldige foto. Het was een topfoto. Ja. En mijn aandacht was gelijk getrokken, want ik klik lang niet overal op. Maar hier dacht ik wel van, ik ben benieuwd. Gewoon. Ja. Er zitten een paar elementen die heel leuk zijn. Dus het is sowieso de foto weer eens zien. Of voor het eerst zien in mijn geval. Want je ziet iemand op de A2 surfen precies onder zo'n bord. Ja. Dus dat is heel cool. Er zit ook iets in van een terugblik op toen. Hoe is het gegaan? Nou, er blijkt een hele triest verhaal achter te zitten eigenlijk. Want die server is 3 jaar later overleden. Ja. Dat was Europees kampioen surfen, Max. Omroep Brabant is dus langs gegaan. Daarin vertellen ze dat, praten ze met de zus. Vertellen ze dat die foto echt iconisch geworden is. Dat die foto op allerlei plekken ook terug te zien is. Vertellen ze wat de impact is geweest. En het zijn de verhalen, de andere tijden, zeg maar. Dus op tv heb je andere tijden en online heb je dat ook. Die ik heel prettig vind om te lezen. Omdat het sowieso een paar jaar later ook veel duidelijker wordt... wat de impact is geweest of hoe het gegaan is. En mensen die... Ja, je weet niet hoe het was. Dus het is een terugblik. Het is een soort prettige... Je leest hoe een verhaal ontstaan is. En het laat ook zien dat het online archief... eigenlijk pas bestaat vanaf 2010. Dus een krantenarchief, daar zie je het maar terug te vinden. Je kunt niet echt googlen op iets wat in 1995 is gebeurd. Dus je bent afhankelijk van de redactie. Ja. Die dan denkt... Hey, het is hoogwater, wat weten we nog van hoogwater? Dus dat kan Renzo misschien wel vertellen. Van hoe is dat dan gegaan op de redactie? Want was er dan iemand, Renzo, die zei... ik weet die foto nog, ik voel hem weer met deze hoge waterstanden. Nou ja, we hebben natuurlijk gewoon een briljant, uniek, goede redactie bij Omroep Brabant. Dat snap je. Fantastisch. Ja, fantastisch. Nee, maar je hebt het precies goed. De auteur van het artikel, Freek van der Venne... had die foto inderdaad ooit eens een keer opgesnort. En heel slim, gewoon op zijn computer bewaard. En gedacht van, nou, er komt een moment dat we hoogwater hebben... dat ik die foto nog eens een keertje omhoog kan halen. Ja. En daar een artikel aan kan wijden. Dat heeft hij gedaan. Ja. Verhaal doet het goed bij Jaap van Zessen. Renzo, doet hij het ook goed bij de kijkers van Omroep Brabant? Ja, bij de lezers in dit geval. Want lezers. Het was een online verhaal. Ja. Dat doet het heel goed. Het is goed aangeklikt. Het is ook een verhaal waarin we proberen... Wij werken met een zogeheten behoeftemodel bij Omroep Brabant. Dat is dat we hebben 6 verschillende behoeftes van ons publiek onderscheiden. Ja. En één daarvan is, geef me wat perspectief. Ja. Nou ja, en als er dan dus hoogwater is, dan zeg je tegen elkaar... Jongens, hoogwater, dat weten we nou wel. Zullen we eens eventjes een ander verhaal over hoogwater verzinnen... wat bijvoorbeeld met geef me wat perspectief te maken heeft. Nou, en daar kan dan zo'n verhaal uitrollen. Ja, ja. Dat is een redactie die even iets langer met elkaar nadenkt. Wat kunnen we nog meer met het nieuws dat vandaag overal al gemeld is? Ja, perspectief. Ik zou het meer onder de categorie... weet je nog en wat lollig was nou, dat? Ja, dat zou misschien wel een nieuwe behoefte in ons behoeftemodel kunnen worden. Precies, zeker in deze tijd. Misschien wel. Heel fijn. Ja, even kijken, er waren natuurlijk het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De koppen waren in de kranten heel duidelijk vanochtend. Onvrede bij burger groot, harde actie tegen de overheid mag. Het AD, veel Nederlanders klaar met de overheid. 18% wil systeem omverwerpen. NRC, het hele systeem omverwerpen, vraagteken. Goed idee, vindt 20% van de Nederlanders. Zomaar 3 koppen bij dat onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... over onvrede in Nederland. Veronique Eigelsheim, jij schrok er je van, hè, toen je dat hoorde. Nee, ik vind het wel een signaal van inderdaad onvrede. Ik weet niet of het zo snel ook overgaat tot echt... ik hoorde net iemand zeggen revolutie, iemand van de bellers. Ik denk het niet, maar ik denk wel dat het een belangrijk signaal is. En ook iets wat we wel terug hebben gezien misschien in de verkiezingsuitslag. Hè, als signaal. In die zin schrok ik ervan omdat ik dacht... oh, ik vind het best een heftige kop. Ja. Ja, een heftige kop, maar dat mensen ontevreden zijn... dat wisten we op zich toch dat wel? Dat wisten we wel, ja. Ja. Ik denk dat ik hoorde net je net ze noemen van... Nou, hoe is dat eigenlijk gemeten, zeg maar? Wat is de definitie dan precies van het omverwerpen van die overheid? Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar... wat mensen daar dan bij in hun hoofd hebben gehad... als ze daar ja op hebben gezegd. Dat willen we, dat zien we zitten. Ja, ja. Ja precies. Ja. Rinzo, was dit ook jouw gevoel, of niet? Een beetje schrok? Nee, helemaal niet. Laten we alsjeblieft als journalist stoppen met roepen... dat we verrast zijn en verbaasd over wat er allemaal in de samenleving gebeurt. Want dat geeft aan dat wij niet goed weten wat er gebeurt. Dit is totaal niet verrassend wat hier staat, vind ik. En tegelijkertijd lees ik ook dat 72% van de mensen die ondervraagd is... zegt van geen denken aan dat we alleen al de straat op gaan. Als wij het er niet mee eens zijn, dan gaan we naar de stembus. Ja. Dus ik vind het helemaal niet zo heel zorgelijk. Volgens mij wordt het pas zorgelijk als wij in Nederland niet nu... na deze verkiezingen een rechtskabinet krijgen. En ik denk dat dan de onvrede nog veel groter wordt... en dat we dan misschien nog wel wat zorgelijke uitslagen krijgen. Ja, ja. En natuurlijk hebben we sinds de coronapandemie... een kleine hoeveelheid Nederlanders die niet schuwt voor acties. Maar tegelijkertijd hebben we ook moeten leren... dat die mensen ook een verhaal hebben... wat soms ook nog wel eens een keertje klopt. Dus volgens mij moeten we er allemaal lering uit trekken. Ja, Van Zessen, en Rinzo geeft dat ook wel een beetje aan... als je vervolgens verder leest, hè, dan deze koppen... dan zijn er wel wat nuances te plaatsen. Mensen zijn voor hardere acties, maar tegen geweld. Het systeem moet voor 1 op de 5 omver. Maar voor sommigen is dat al gebeurd door de val van het kabinet... en de verkiezingsuitslag. Ja, dan kun je je afvragen, hè, is dat dan een omverwerping van het systeem? Dat is dus allemaal eigenlijk nog binnen de lijntjes. Maar dat proef je dan weer niet in die koppen. En daarmee is het zaadje wel al geplant weer. Hè? Dat is een beetje mijn gedachte erbij. Dat betekent misschien ook dat ik lang weg ben uit die wereld. Want tot vorig jaar was ik heel veel bezig met online koppen... en dingen werken. En ik heb hier de krantenkop ook naast de online kop gelegd. Mm-hmm. Nou, je noemde er net een paar uit de krant, maar online wordt die toch iets is die anders. Bij alle kranten hebben ze een online andere kop gekozen, die ook vaak wat heftiger is. En als voorbeeld, dus Telegraaf had als kop in de krant: overheid staat er niet zo best op. Nou, daar kun je van alles van vinden. En online was het: onvrede bij de burger is groot. Harde actie tegen overheid mag, bijvoorbeeld. Nou. En daar zit toch wel een verschil in. Nou weet ik ook dat het heel makkelijk is om op koppen online te schieten. Want ja, je hebt weinig ruimte. En het is heel makkelijk om te zeggen, ja, dit moet iets genuanceerder. En dat kan niet altijd. Mm-hmm. Maar in dit geval vind ik het wel... maar misschien ben ik te lang weg, dat het wel iets genuanceerder zou kunnen. Ja, zeker als de strekking van het verhaal verder... niet eens zo heel verrassend is ook. Nee, want in hetzelfde artikel van de Telegraaf stond in de laatste linia... dat dezelfde onderzoeker zei van ja, omverwerpen betekent ook een kabinetsval. Ja, ja, en dat is wel iets anders. En dat kun je natuurlijk niet kwijt in de kop. Maar als je maar vaak genoeg roept, en dat hoorde net ook bij Stand.nl... 1 op de 5 burgers is ontevreden over de overheid. En er werd net revolutie genoemd. Refereert het aan datzelfde onderzoek. Dus precies. Dat is hoe iemand dat dus leest. Ja, ja. Dan is de dynamiek al in gang gezet. Hè? Dan is dat zo, ja. En dat vind ik, en online helpt daar ook wel in. Ja. Aan de andere kant is de eerste reactie van journalistiek altijd van ja, lees dan het hele artikel. Hè? Dus dan zie je de nuance wel terug. Ja. Nou ja, dat doen mensen vaak niet altijd per se. Goed, we gaan eens kijken naar de bron van dit alles, van al deze krantenkoppen. Namelijk Emily Miltenburg, onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het omverwerpen van het systeem komt het meest terug in de berichtgeving, hè, over dit onderzoek. Ja, dat is ook nogal wat natuurlijk. Hebben jullie die term zelf eigenlijk geïntroduceerd of kwamen de respondenten daarmee? Hoe moet ik dat zien? Nee, die term hebben wij zelf geïntroduceerd. We hebben deze stellingen overgenomen van onderzoekers uit Groningen, die hem een paar jaar geleden ook hebben gesteld. En wij meten als het SCP al jaren politiek vertrouwen. We zien al 2 jaar dat die onvrede best wel groot is. En we wilden eens een keer op een andere manier kijken naar deze onvrede. Dus dat deden we met deze stellingen, maar we hebben ook allerlei vragen gesteld over steun voor demonstraties en verstoringen, et cetera. Ja, maar dan gaat omverwerpen van het systeem wel best veel. Hè? Dat gaat best ver, toch? Om dat te vragen aan mensen. Ja, en toen deze vraag eerder is gesteld, toen stemden ook al best wel wat mensen daarmee in. En daarom hebben we deze vraag ook laten toelichten door mensen. Dus dat deden die onderzoekers niet. Maar we waren ook wel benieuwd van ja, hoe lezen mensen deze vraag? Ja. En de stelling bestaat eigenlijk uit 2 delen. Hè. De overheid functioneert zo slecht dat het systeem omvergeworpen moet worden. En we zien dat mensen vooral op dat eerste gedeelte ingaan. Dus we gaan heel erg uitleggen waarom hun onvrede zo groot is. En de problemen toch niet zijn opgelost de laatste jaren. Dat er niet naar ze geluisterd wordt. En dat omverwerpen, nou, u zei het net al, sommigen zeggen dan ook van, nou ja, het kabinet is toch al gevallen. Ja. Dus nou ja, we kunnen niet helemaal uitsluiten dat er mensen bij zitten voor wie omverwerpen, ja, wel meer revolutionair van aard is. Daar is dit ook natuurlijk niet het type onderzoek voor. Maar het is inderdaad wel er is wel een nuance bij te plaatsen. Ja, maar u weet ook hoe het werkt natuurlijk als SCP. Hè? Dat als je zo'n onderzoek doet en je gebruikt deze termen, kranten en andere media daar koppen van gaan maken. Ja, en dat erboven zetten. En dan breng je toch een hele dynamiek op gang. Zijn jullie daarvan bewust eigenlijk, van tevoren al? Ja, nee, daar zijn we van bewust. En het is ook zeker een balanceer act geweest bij dit onderzoek. He, omdat we natuurlijk wel verschillende verhalen brengen. En die grondtoon is van die sombere stemming is wel die onvrede over de politiek. Maar goed, ja. Ik hoorde u net ook wel in de samenvattingen aangeven dat in de artikelen zelf die tweeledigheid ook al aan bod is gekomen. Dus ook bijvoorbeeld dat heel veel mensen, als dan onrechtvaardige wet wordt behandeld, zeggen van nou, de kans dat ik in actie kom is klein. Ja. Dat mensen gewelddadig protest massaal afkeuren. Dat mensen heel erg binnen de lijntjes kleuren. Dus ik heb wel het idee dat dat heel erg duidelijk voor het voetlicht is gebracht. Ja, in het verhaal zelf. Maar inderdaad, de media nemen behoorlijk letterlijk de lijn over van jullie eigen nieuwsbericht. Ik heb die ook even gelezen en daarnaast gelegd op de SCP-site. Heb je dat dan eigenlijk toch een beetje, want u zegt zelf ook, het is balanceren, dat snap ik ook. Bij twijfel niet doen, kun je ook zeggen misschien dan, als je toch aan het balanceren bent. Maar hebben jullie dat eigenlijk niet een beetje te vet aangezet? Als je dan ook moet concluderen dat mensen in principe geen plannen hebben om het systeem omver te werpen, letterlijk. Moet je dat dan wel op die manier zo formuleren? Achteraf? Nou ja, we zeggen natuurlijk in onze eigen kop, hè, meer steun voor harde actie tegen de burger die zich ongehoord voelt. En het omverwerpen zat in de stemming zelf. En we schrijven ook wel duidelijk op dat dat niet betekent dat mensen zelf in actie komen. Ja. Dus we hebben daar natuurlijk wel over nagedacht hoe we dat naar voren brengen. En wilden juist ook wel aangeven hoe mensen erover spraken. Dat het binnen de democratische lijnen is. En ja, dit is voor de verkiezingen gedaan. Deze gegevens zijn daarvoor verzameld. En ja, dat werd net ook al gezegd, de verkiezingsuitslag heeft natuurlijk wel laten zien, en de volatiliteit ervan, dat mensen ook echt verandering willen. Dus wij waren ook weer niet verrast erdoor. Nee, dat snap ik, want dat wisten we op zich wel, dat er heel veel onvrede en ook wantrouwen richting de overheid is natuurlijk. Maar de vraag is natuurlijk, om daar maar even op terug te komen, dat systeem omverwerpen, als iedereen daar een andere invulling ook van geeft. Hè, en de een vindt het, zeg maar, het kabinet naar huis sturen, en de ander zegt, ik ga in de tractor zitten op weg naar Den Haag, of ik ga de Tweede Kamer binnenrennen, om maar wat voorbeelden te noemen. Als iedereen daar een andere opvatting van heeft, wat zegt dan dit onderzoek eigenlijk in het algemeen? Om die reden vragen we dus ook op allerlei verschillende manieren aan. Wat ons betreft zegt het vooral dat die onvrede dermate groot is dat mensen ook echt iets anders willen. En dat betekent inderdaad voor mensen iets anders. Dan kan je afvragen of die een op de vijf in hoeverre dat één groep is. Nou, dat is natuurlijk niet één groep. Daar zit inderdaad, zoals u terecht aangeeft, zitten allerlei verschillende geluiden in. Ja, precies. Want om een andere term dan even erbij te halen, hardere actie, wat wordt daaronder verstaan? Is daar een eenduidige definitie van bij mensen, of een opvatting of een interpretatie? Nee, dus die vraag hebben we niet laten toelichten, maar we hebben wel bijvoorbeeld gevraagd naar of mensen in actie willen komen. Dan zien we eigenlijk dat mensen het ondertekenen van de petitie of protest, maar allerlei democratische middelen vooral daar de voorkeur voor hebben. Ja. Maar we hebben niet, zoals bij het systeem omverwerpen, eigenlijk gaan mensen daar ook niet zo duidelijk op in. Ze geven vooral aan waar hun onvrede vandaan komt. En dat is dat ze zich niet gehoord voelen. Mm-hmm. Ja. Wordt zo'n onderzoek en de presentatie daarvan en het persbericht, wordt dat eigenlijk nog geëvalueerd bij jullie, hoe dat dan is gegaan? En gaan jullie ook kijken welke dynamiek er nu op gang komt in de media? Nee, zeker. Dat doen we altijd na elk onderzoek. En het is, zoals ik aangaf, elke keer weer een balanceeract. Ja. Wat je naar voren brengt en wat niet. En zoals gezegd zijn we nu wel tevreden met hoe ook de nuance naar voren wordt gebracht. Maar tegelijkertijd zeggen we ook, die onvrede en ook anti-overheidsdemonstraties zijn ook zorgelijk te noemen. Dus we willen het ook niet helemaal wegcijferen. Maar ja, de koppen die worden gekozen, daar hebben we natuurlijk geen invloed op. Nee. Maar goed, ja, oké, helder. Hartelijk dank, Emily van Miltenburg van het SCP. Renzo, moet er op de redacties misschien ook wat kritischer worden gekeken naar zo'n verhaal? Hè? En dan bedoel ik dus de koppen. 1 op de 5 wil systeem omverwerpen. Ik bedoel, je zet nogal een toon daarmee. Terwijl dat in de praktijk is de soep niet per se zo heet. Dit bewijst dat je als redactie je niet moet laten verleiden om als eerste te willen publiceren. Wat we allemaal heel graag willen. Hè? Dus zo snel mogelijk persberichten overschrijven, vette kop erboven en publiceren. Maar in dit geval dan even mevrouw Miltenburg bellen. En dan, zoals jij dat nu volgens mij ook feilloos hebt gedaan, binnen 5 minuten horen dat dit onderzoek aan alle kanten rammelt. En dat het dus eigenlijk niet een heel sterk verhaal is. Ja, nou ja, een andere, het gaat vooral om de dynamiek die je ermee op gang brengt. Nou ja, ik vind het verhaal wat ik net hoorde, zou ik denk ik tegen de redacteur die dit verhaal optypte zeggen van nou, ik vind het niet zo heel sterk. Want ja, dat een groot deel, van de Nederlanders kritisch is op het overheidsbeleid, het lijkt me alleen maar heel gezond. Ja, van zessen, de onvrede, het gebrek aan vertrouwen is natuurlijk een van de grote thema's nu, hè, sowieso in onze krant en op televisie. Snap jij waarom media, nou, zou ik het eens zeggen, hongerig en gretig op dit onderzoek duiken dan? Ja, zeker. Kijk, het gaat om het instituut dat het publiceert. En dat is natuurlijk heel betrouwbaar. Daar kun je gewoon van uitgaan van, oké, dit onderzoek is gedegen gedaan, dat is goed gedaan. Er zal ongetwijfeld ook een onderzoeker gesproken zijn. Dus daar heb ik niet zoveel moeite mee dat de media dat overnemen. Maar over die koppen kun je wel iets vinden. En ik hoorde George Freulich, de burgemeester van de 5 landen, ook zeggen dat hij bijvoorbeeld zei van, ja, mensen zien mij als overheid. Hè. Dus ook op mensen, die worden ook als overheid gezien en die hebben daar last van. Dat zat ook een beetje in mijn achterhoofd toen ik dit las. Dacht ik, ja, het is heel makkelijk om te roepen de overheid. Maar de overheid, dat zijn mensen. Ja. En dat zijn burgemeesters en raadsleden die er last van krijgen en zo. Dus het is een balanceeract, zoals ze zelf ook al zei. En ze willen aandacht met het onderzoek. Nou, de aandacht en het punt is natuurlijk dat er veel onvrede is. Nou, dat wordt heel duidelijk gemaakt. Ja, maar goed, dat wisten we dus al, eigenlijk. Ja. Dat wisten we al. Dit is ook nog eens voor de verkiezingen. Misschien is dat na de verkiezingen wel weer heel anders. Nou, er zitten wat dingen in. Ja. Het is een heel slimme timing natuurlijk om tussen kerst en oud en nieuw te doen. Wanneer er minder nieuws is. Dus duiken we met z'n allen hier ook op. Want als het net na de verkiezingen was geweest, hadden we het misschien laten lopen. Ja, het valt sowieso op vruchtbare bodem. En al helemaal op dit moment, zeg maar. In deze wat rustigere nieuwsdagen. Hoewel, daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Want er is van alles aan de hand in de wereld natuurlijk. Ja. Nuance is eigenlijk toch het toverwoord ook wel. Hè? Wie is daar eigenlijk voor om dat te bewaken op zo'n moment? Is dat het SCP in dit geval? Zijn dat de media? Allebei. Eigenlijk iedereen. Nou ja, het gaat om het onderzoek in eerste instantie en wat haal je daar vervolgens uit? En er wordt, volgens mij zei Renzo dat net van jou over de kop, of wie zei dat dan net? Iemand zei iets over de kop, daar hebben we niet zoveel invloed op. Ja. Nou ja, als het instituut vindt dat de kop niet goed is, zou ik altijd even bellen. Ja. Veronique Eigensheim, wat valt jou op aan dit hele verhaal? Nee, ik herken de ervaringen vanuit de wetenschap wel om met media te gaan praten. Of een snel artikel, snelle quote, snelle kop. Dat je altijd een beetje bang bent voor de kop. Hè? En we hebben intussen, leer ik ook wel, dat ik dan gewoon kan nabellen. Precies wat je eigenlijk net aangeeft. Ja. Maar het is altijd wel een beetje spannend, omdat Staat het er al, hè? Voor je het weet staat het er. Word je gepositioneerd tussen anderen die misschien een contrasterende mening hebben of een frame wordt opge... Weet je, je bent... En wetenschappers hebben eigenlijk altijd een heel genuanceerd verhaal, maar dat is ook vaak een beetje saai. Ja, het is ook vaak niet per se wat mensen willen horen of journalisten willen horen. Maar het is goed als je dan samen kan werken en zorgen dat er toch... En meestal in het stuk zelf zie je inderdaad de nuance wel terug. Ik vond het ook mooi om te horen dat er meerdere meetmomenten zijn. Dus we kunnen deze ontwikkeling heel makkelijk de komende tijd nog ook na formatie gaan volgen. Ja, precies. En die toelichting is prachtig. Dus je vraagt van wat versta je eronder ook? Wat versta je onder de overheid? Wat is de overheid voor jou? Ja, vaak moet je allemaal heel helder hebben natuurlijk als je zo'n onderzoek presenteert. Exact. Woorden doen ertoe en de nuance. Nou, laat Frank van Pamelen net zijn binnengekomen met de taal. Goedemorgen, Karel-Johan. Ja, ik hoorde net rustigere nieuwsdagen. Maar rond de taal is het nooit rustig. Het blijft stormachtig. We gaan naar de taal. We're expecting some very unsettled weather over the next 24 hours or so. So unsettled, in fact, we have named Storm Gerrit. De Storm Gerrit. Ja, die joeg de afgelopen dagen over Europa. Of eigenlijk vooral over de Britse eilanden. Iets waar wij in Nederland geen genoeg van kregen. En Gerrit, hij raast over het Verenigd Koninkrijk. Ja, terwijl het jaar langzaam naar de wisseling waait, Karel-Johan, raasde Gerrit over het Verenigd Koninkrijk. Zo ging dat de afgelopen dagen. De storm Gerrit, vernoemd naar oud-weerman Gerrit Hiemstra. Een oer-Nederlandse naam natuurlijk, bijna niet uit te spreken aan de andere kant van de Noordzee, zou je denken. Maar de Britten gaven er gewoon een eigen draai aan. You get it? If you don't get it, forget about it. If you don't get it, forget about it. Gerrit lijkt in het Engels kennelijk heel veel op get it. Die letters worden op een vergelijkbare manier in de mond gevormd ook. En vooral in het dialect van Nottingham, heb ik begrepen. ergens in het midden van Engeland. Daar spreken ze Gerrit altijd al uit als Garrett. Ja, en dus wemelde het op de Britse socials van Nottingham-achtige kreten als: if you want it, you can get it. You thought you'd get it, so there you have it. En ik zag zelfs een variant op een oude hit van T-Rex uit begin jaren 70. Baby, baby, baby, get it on. Maar er waren ook andere associaties. Wat dacht je van Storm Garrett sounds like the name they would give to a Bond girl in the 70s. Ja, ik weet niet of je er iets bij kunt voorstellen. Octopussy, Solitaire, Pussy Galore, Gerrit Hiemstra in dat rijtje. Niet direct het eerste waar je aan denkt aan deze kant van het kanaal. En wat vond onze Bond girl er zelf van? Garrett Live and Let Die Hiemstra. Nou, het was natuurlijk leuker geweest als hij echt over Nederland was getrokken. Ja, dat is dan toch een beetje jammer, weet je wel. Dan hebben we eigenlijk een eigen storm. Heb je dat een keer? Waait hij vrijwel helemaal langs ons land. Alleen op een paar Waddeneilanden. Er waren wat plaagstoten van Gerrit te voelen, wat zuchtjes Hiemstra. En vorige week was de storm heviger. Maar ja, toen was de storm in de regio Noord ontstaan, in Scandinavië. Dus mochten ze daar de naam kiezen. En dan waren ze bij de letter P. En de Denen die kozen toen voor de naam Pia. En heel veel Friezen die riepen toen van ja, de naam P, die zou toch genoemd worden naar Piet, onze eigen Piet Paulusma. Martijn is de kamerman. Ik hoop dat we kunnen blijven staan. Want hier is het nog steeds een zware noordwestenstorm. Ja, Piet Oortmoorn, Paulusma, de legendarische weerman natuurlijk. Hij staat op de lijst, beste Friezen. Dat klopt. En als we een beetje de wind mee hebben, dan komt hij eraan. Maar nu nog even niet. Dat zit namelijk zo. Wij kunnen onze voorgedragen namen alleen maar claimen als die storm in de regio West ontstaat. Waar Nederland, Groot-Brittannië, Ierland en zo bij horen. En wij zijn pas bij de G van Gerrit. Piet staat dus wel op de lijst, maar ja, dat is bij de P. En zover zijn wij in onze regio nog niet. Eerst hebben we nog Henk, die komt er ook aan, om hem wat te noemen, en Olga. Alleen als we een beetje vaart maken met die stormen en we zijn voor 1 september volgend jaar bij de P, dan komt ook storm Piet nog aan de beurt. Na 1 september kan het niet meer, want dan begint er een nieuw stormseizoen en dus ook een nieuw alfabet. Tenzij we ook dat systeem omverwerpen, maar ik weet niet of we dat moeten willen natuurlijk. Nou, zo gaat het met die stormnamen. Ja, en Gerrit zelf, ja, die vond het allemaal prachtig natuurlijk. Het is vooral heel eervol dat je na zo'n dat er een storm naar je vernoemd wordt. Hij vond het vooral eervol dat er een storm naar hem vernoemd was. Hij versprak zich bijna, hoorde je dat? Hij begon de zin zo. Het is vooral heel eervol dat je na zo'n... Bijna had hij gezegd dat de storm niet naar hem vernoemd was, maar dat hij naar de storm vernoemd werd. Gerrit Hiemstra, het meteorologische boegbeeld dat dit jaar na 24 jaar afscheid nam van de televisie, is in al die tijd zo vergroeid geraakt met atmosferische storingen en hoge en lage drukgebieden dat hij niet meer weet wat van de weerman er eerst was. Het weer of de man. Ja, hoe dan ook, hij heeft op de valreep van dit jaar iets voor elkaar gekregen waar velen van ons alleen maar van kunnen dromen. Hij heeft zichzelf tot ver over onze landsgrenzen toegevoegd aan de taal. Nou, Karl-Johan, stormachtiger kan een carrière bijna niet zijn. You get it? If you don't get it, forget about it. If you don't get it. Yes. Dankjewel, Frank. Dankjewel, Renzo Veenstra. Dankjewel, Jaap van Zessen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Gert Kluk. Rusland heeft vannacht een grote aanval met drones en kruisraketten uitgevoerd op steden in heel Oekraïne. Er zijn doden en gewonden, maar een duidelijk beeld is er nog niet. President Zelensky zegt dat Rusland meer dan 100 raketten heeft afgevuurd. Het merendeel daarvan zou zijn neergehaald. 2023 was het natste en warmste jaar sinds het KNMI begon met de metingen in 1901. Vooral het voor- en najaar waren extreem nat. De winter was heel zacht en de zomer ongekend zonnig. Het natte en warme jaar hangt samen met klimaatverandering, zegt het KNMI. Maar zoveel regen als dit jaar zal een uitzondering blijven. Iran heeft naar eigen zeggen 4 mensen geëxecuteerd die werkten voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad. 2 weken geleden was er ook een executie van iemand die voor Israël zou hebben gespioneerd. Iran steunt onder meer de terreurbewegingen Hamas en Hezbollah. Na Colorado wil nu ook Maine voorkomen dat Donald Trump dit voorjaar meedoet aan de republikeinse voorverkiezingen. Maine stelt dat moet worden voorkomen dat Trump ooit nog president wordt, gezien zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Of hij ook echt wordt uitgesloten, staat nog niet vast. Dankjewel, Gert. En het verkeer met Erwin de Hart. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat een file van 4 kilometer... tussen Deventer-Oost en Twello. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 25 minuten. Het is ook druk bij Nijmegen op de N325... richting de Duitse grens tussen Nijmegen en Beek. 3 kilometer file, 10 minuten vertraging... en er rijden geen treinen tussen Deventer en Rijssen. En dat komt door een aanrijding. Tot half 12, Carl-Johan de Zwart. Veel radioluisteraars wentelen zich deze dagen in nostalgie. Lekker verdwijnen in de vertrouwdheid van tijdloze muziek. En dat is natuurlijk helemaal prima. Maar om te voorkomen dat u blijft hangen in het vroeger was alles beter gevoel... gaan we u straks laten horen waarin juist de muziek van nu zich onderscheidt. En dat gaan we doen met muziekjournalist Malou Miedema van VPRO's 3 voor 12. Goedemorgen Malou, welkom. Goedemorgen. Ja, er zijn een heleboel top zoveels te beluisteren op de radio nu. Hè? Met de top 2000 natuurlijk als absolute aanvoerder. Maar er ontbreekt een top 1000 van nieuwe muziek. Of heb ik die even over het hoofd gezien? Nou, grappig dat je dat vraagt. Bij 3 voor 12 doen we dus inderdaad wel een toplijst. Oh ja? Die heet de Song van het Jaar. En die kiezen we ieder jaar. Dat is een wat meer alternatieve toplijst, denk ik. En dat gaat ook altijd over muziek van het afgelopen jaar. Ja, precies. Wat staat daar op 1? Vrouwtje, jaar. Oh, voor de derde keer op rij. Ja, oké. Okay. Zometeen maken wij een beginnetje trouwens met een top 5... van muziek die op dit moment zou kunnen inspireren. En spraakmaker en bijzonder hoogleraar Veronique Eigelsheim... onderzoekt of kinderen van criminele ouders ook zelf vaker het foute pad op gaan. Ze vertelt straks over dat uitdagende onderzoek en heeft een positieve boodschap. Het gaat vaker goed dan fout. Maar nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want deze dagen mag de spraakmaker van dienst bepalen wat voor muziek we gaan horen. En dan vooral waarom. Wat is het geworden, Veronique? Ik heb een nummer van Tom O'Dell gekozen. Oh ja. Grow Old With Me. Nummer van Tom O'Dell, omdat eigenlijk bij ons thuis... ik doe natuurlijk onderzoek naar generaties... maar bij ons thuis verbindt Tom O'Dell de generaties in muziek. Mm-hmm. Het komt ooit, ben ik met mijn partner naar een concert van hem geweest in Paradiso. Superleuk. Ja. Was hij nog nauwelijks bekend. Alleen het piano of het podium is echt heel, heel erg leuk. En nu merkte ik dat mijn kinderen ineens via TikTok... afschuwelijk genoeg, maar via TikTok... ook weer in aanraking kwamen met die oude liedjes van Tom O'Dell. En dat dat ertoe heeft geleid dat er een hele nieuwe tour komt... en nieuwe nummers. En wij gaan naar dat concert met z'n allen in maart. Ja, ja, ja. Dus vandaar de keuze voor een nummer van Tom O'Dell. Ja, Malou, is hij een top 2000 artiest... of toch meer het segment waar we het zo meteen over gaan hebben? Diverse ook. Nou ja, ik denk inderdaad meer een top 2000 artiest in die zin. Maar het is wel inderdaad grappig wat jij benoemt over dat hij een nieuw leven heeft gekregen via TikTok. Want dat is iets wat je veel ziet met artiesten. Ja. Eigenlijk alle tijdperken, weet je wel, van de jaren 70 tot 80. Mijn zoontje kwam laatst aan met 2 motten in een oude jas van Doris. Inderdaad, dat zingen ze dus ook. Ja, wow. Dat is helemaal hip onder die kleine kinderen. Goed, Tom O'Dell nu. Grow Old With Me. Still be the same as we are. Tom O'Dell dus, met Grow With Me. Ja, wat fijn dat u luistert naar Radio 1. En dat zeg ik niet voor niks, want het is natuurlijk de tijd van het jaar dat veel mensen afstemmen op de top 2000 op Radio 2. Lekker luisteren naar al die golden oldies. Een potje nostalgisch genieten. Maar voordat we terugvallen in het vroeger was alles beter syndroom en die eeuwige Bohemian Rhapsody, gaan we u juist bijpraten over de muziek van nu. Want ja, er wordt nog steeds steengoede muziek gemaakt en ook inderdaad echt de popmuziek ontwikkelt zich. Daar gaan we het nu over hebben met muziekjournalist Malou Miedema van VPRO's 3 voor 12. Ja, Malou, nogmaals welkom. Voordat we daar met jou over gaan praten, eerst even een kleine opfrisbeurt. Taylor Swift was dit jaar de best beluisterde artiest wereldwijd, ook in ons land. En Flowers van Miley Cyrus was wereldwijd het meest gestreamde nummer. En in ons land was Stiekem van Maan en Goldband het best beluisterde nummer. Ja, ja, Malou, veel mensen luisteren deze dagen naar de top 2000. In hoeverre is dat ook jouw lijstje? Ja, iets minder moet ik zeggen. Want ik ben zeker ook vanuit mijn werk iets minder van het terugkijken en meer naar het vooruitblikken. Ja. Wij krijgen natuurlijk stapels en stapels aan nieuwe albums binnen iedere week. Tegenwoordig niet meer op LP, maar gewoon digitaal in je inbox. En ja, ik denk dat ik iedere week zo 30, 40 nieuwe platen aan het luisteren ben. Heel veel singles natuurlijk. Dus ik moet ook zeggen dat, ja, ik probeer nu lijstjes bij te houden iedere maand. Van dit vond ik mooi deze maand. Er zitten dan zo'n 100 nummers in of zo. Ja. En daardoor heb ik gewoon heel weinig tijd om ook terug te blikken. Ja, precies. Jij kijkt vooral vooruit. Nou, dat is precies waarom we je hebben uitgenodigd. Ja. Dat gaan we met jou nu ook doen. Dus we gaan er een paar pareltjes uitpikken. We laten die traditionele popmuziek en die top 2000 even lekker achter ons. En we hebben jou dus gevraagd om met wat nieuwe, frisse ontwikkelingen te komen. Je hebt een paar voorbeelden voor ons uitgekozen. Laten we beginnen met de artiest die deze zomer een vol Gelredome op zich liet wachten en die uiteindelijk zelfs niet eens kwam opdagen. Burna Boy, een Nigeriaanse artiest die met zijn Afrofusion enorm populair is. Wat maakt hem zo bijzonder? Nou, het is een best wel recente ontwikkeling dat Afrikaanse artiesten op deze schaal doorbreken naar Europa en Noord-Amerika en zulke grote zalen doen. Dat is eigenlijk niet eerder zo geweest. Ik bedoel, je zei ook al, hij heeft een Gelredome op zich laten wachten natuurlijk. Ja. Die belofte heeft hij wel weer ingelost. Is weer teruggekomen. Hij heeft het wel goed gemaakt. Hij heeft het goed gemaakt. Maar er is eigenlijk geen artiest eerder van het Afrikaanse continent die zo'n grote zaal hier in Nederland heeft gedaan. Dus dat ten eerste, hij staat eigenlijk symbool voor een veel bredere ontwikkeling. Namelijk dat een nieuwe stroming van afropop zo groot aan het worden is. En dat is dan een soort... je had vroeger natuurlijk afrobeats van Fela Kuti en zo. Dit is niet hetzelfde. Maar het is meer een soort van... Ja, er zitten wel referenties in naar traditionele ritmes. Uit verschillende Afrikaanse landen. En dat dan gemixt met eigenlijk best wel moderne R&B die ook uit Amerika komt. Ja. En dat is een hele nieuwe stijl en die is heel groot aan het worden. En Burna Boy is de grootste artiest in die hoek. Maar hij is ook iemand die echt deuren opent voor andere artiesten uit die hoek. Ja. Want als je het clipje ziet, ik zie vooral veel bling bling, snelle auto's en vrouwen. Mm-hmm. In hoeverre denk ik dan verschilt dit van wat ik al ken uit de zwarte wijk in Amerika? Om maar even die erbij te halen. Volgens mij was dat 2019, heeft hij een album gemaakt dat heet African Giant. En dat gaat ook wel echt deels over postkolonisatie. En zeg maar het hele die verhoudingen tussen Afrika en de rest van de wereld. Hij heeft ook wel echt wat te zeggen. Hij stopt dat wel echt in slimme, mooie, snelle popliedjes. Ja, ook al je zei al, het klinkt heel toegankelijk. Ja, zeker. Maar er zit toch wel echt wat achter ook. Oké. In die lijst met vernieuwende artiesten van dit jaar mocht van jou de Britse zangeres Ray absoluut niet ontbreken. Mm-hmm, de R&B soul zangeres speelde deze zomer ook in ons land vele festivals plat. Met haar rauwe en aanstekelijke optredens. Jij wilde graag een stukje laten horen van een optreden in de Royal Albert Hall in Londen. Baby, baby, Ja, ik las ergens dat zij een soort Amy Winehouse is met manieren. En ook met een exceptionele stem. Wat maakt haar zo bijzonder? Voor deze tijd dan ook? Ja, wat ik heel tof van haar vind, haar platen zijn heel erg modern. Dus als je naar het album luistert, dan is het best wel moderne R&B/popproductie. Hoe ze dat dan live aankleedt, ja, dat hoor je ook hier op dit liedje, deze live vertolking daarvan, is dat ze het echt aandikt met een volledige soulband. Er zitten strijkers bij, trompetten. Het is bombastisch ook. Ja, heel bombastisch. Het krijgt echt een grootse grandeur. En ik vind dat gewoon heel erg tof. En dan zie je ook dat haar stem daarin nog zoveel meer ruim baan krijgt in die live shows. Want zij heeft ook een jazz achtergrond. Dus ze doorspekt die hele show eigenlijk met allerlei jazzy variaties en zo. Dat is echt heel knap om naar te luisteren. Je krijgt echt wat anders voorgeschoteld als je naar een concert gaat. Ja, echt totaal iets anders eigenlijk. En ik vind het heel erg tof dat zij dus eigenlijk die werelden probeert te verbinden. Ja. Dus en dat retro en dat moderne. Dat komt samen. Ja, want ze brak, het duurde wel even voordat ze doorbrak. Ze schreef vooral succesvol voor Beyoncé. Veranderde van stijl, zegt ze dus zelf. En ze heeft ook wel in die zin denk ik een wat ontraditioneel verhaal. In de zin dat zij echt heel lang in een soort albumwachtkamer heeft gezeten. En dat betekent dat zij getekend was bij een label die niet wilde dat zij haar album uitbracht. Want ze dacht van dit is niet succesvol genoeg. Je moet je moet grote singles scoren. En als die singles het dan goed doen, dan mag je je album uitbrengen. Nou ja, dat label heeft dat eigenlijk 10 jaar lang niet toegestaan. En op een gegeven moment zei zij zelf van, ik ben zo klaar met het wurgcontract eigenlijk. Ik ga weg bij mijn label. En toen heeft ze afgelopen jaar dus haar debuutalbum na 10 jaar uitgebracht. En dat is meteen een gigantische hit geworden. Vooral één liedje, Escapism. Dat is een gigantische hit geworden. En sindsdien is ze eigenlijk groter en groter aan het worden. En ik denk wel echt een van de grote nieuwe sterren. Ze heeft het afgelopen jaar heel veel verschillende shows in Nederland gedaan. Een aantal keer Melkweg en Paradiso aangedaan. In het voorprogramma gestaan van enkele grote artiesten. Ik denk dat de volgende keer dat zij in Nederland terugkomt, dan is het ofwel AFAS of een arena. Precies, dan gaan we weer een stapje hoger, qua hoeveelheid toeschouwers dan. Een andere vrouw die je heel graag wilde horen is Caroline Polachek. Een Amerikaanse zangeres die dit jaar ook definitief doorbrak. Waarom wil je haar even op de agenda zetten? Ja, ik vind haar gewoon een hele interessante artiest. Ze is een ik denk een stukje alternatiever dan een boel van de nummers van de artiesten die we dan hier hebben laten horen nu. Maar zij heeft, wij doen ieder jaar ook een verkiezing als 3 voor 12 redactie van het beste album van het jaar. Ja. En zij stond bij ons stipt op nummer 1. Ook bij de oorlijst, dus vakblad oor, muziekvakblad, die hebben haar ook op ingezet. En wat zij doet is gewoon heel interessant. Ze koppelt allemaal best wel experimentele hoekjes van dance en pop aan elkaar. Ze combineert dat met haar eigen waanzinnige vocale geluid. Ze heeft een achtergrond als klassiek geschoolde operazangeres. Ze heeft een gigantisch bereik van hier tot Tokio. Ze heeft ook met haar stem een manier gevonden om op een natuurlijke manier autotune te nabootsen. Dus het geluid wat je kent van Cher. Ja. Dat kan zij gewoon zo uit de keel toveren. Het is heel knap allemaal. En ze heeft dat vervlochten in een album dat ze gelijke niet kent. Ja, ik vind het heel interessant. We gaan even luisteren naar een stukje van een van haar hits, Sunset. Ja. So many stories we were told about a safety net. But when I look for it, it's just a hand that's holding mine. I'm wearing black demo on the southern loss of innocence. Ja, hoge stem, Spaans gitaartje. Hyperpop heet dit, toch? Ze werkt samen met artiesten uit die hoek. Maar ze weet het eigenlijk naar een wat toegankelijker niveau te trekken. Maar ik vind het heel cool aan dit album. Dus dat het aan de ene kant allemaal van die dance-achtige invloeden heeft. En aan de andere kant een Spaans gitaartje hier. Een soort traditionele doedelzak daar. Je hoorde het hier niet zo goed, dat gigantische bereik. Maar op andere delen van het album hoor je dat wel. Ja. Ja, heel bijzonder. Veronique Eigelsheim, voel jij je net als ik nu ook zo'n bejaarde? Wel een beetje. Ik heb wel even de naam van Ray genoteerd. Ik vond het heel tof klinken. Dus dat ga ik dadelijk gewoon even op de terugweg opzoeken op Spotify. Dus ik voel me wel ook vaak thuis zo'n bejaarde. Dus ik ben het wel gewend. Ja, maar je kent op zich een aantal klanken wel misschien. Popmuziek heeft zich natuurlijk, laten we zeggen, sinds de jaren 60 enorm ontwikkeld. Hè. Allerlei nieuwe stromingen, rock, hip-hop, dance. zit er eigenlijk nog een hele nieuwe richting aan te komen? Of is het meer een soort van doorontwikkeling, ontwikkelen van al bestaande genres? Ja, ik denk echt een doorontwikkeling van, van bestaande genres. Er is eigenlijk best wel weinig wat echt nieuw is. Mm. Maar wat ik daar wel interessant in vind, is dat het toch wel iedere keer dan weer... Er ontstaat wel iets nieuws wat dan wel weer op een bepaalde manier... dingen op zo'n manier door elkaar combineert... dat het weer als iets nieuws klinkt. Ja, ik vind een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de hard techno. Dat is echt een ontwikkeling van de afgelopen jaar. Daar wilde ik net met je naartoe, inderdaad. Ja, ik hoor hem al aankomen. Dat is dat onze luisteraar niet zo heel vaak zal horen, denk ik. Hè? Nee. Laat staan dat ze naar feestjes gaan met dit soort muziek. Maar het is wel een genre dat dit jaar inderdaad heel hard is gegaan. Ik waarschuw even alvast, onze luisteraar... Deze gaat u horen. Mijn schoonmoeder nu definitief naar de top 2000 is overgegaan. Die is meteen weggeklikt, ja. Dat snap ik ook heel goed. Het is hele intense muziek. Wat is het verschil met Gabberhaus? In hard techno. Hard techno is eigenlijk ontstaan als een soort van samensmelting van techno en hardcore kicks. Maar je hoort ook wat meer. Ja, in techno zitten iets minder die gigantische drops en pieken. Dus echt dat hij iets opbouwt en dan weer dat je hem hoort vallen. En dat het refrein als het ware begint. Dat hoor je veel meer in hard techno. Dus als als een soort achtbaanritje gaat het eigenlijk de hele tijd door die pieken en dalen heen. Ja. Maar het combineert ook soort elementen van pop. Dus er zitten meer vaker vocale hoeks in en dat soort dingen. Het is wel wat melodieuzer ook, hè? Ja, toch? Klopt. Er zitten inderdaad ook zeker melodieuzer. Ja, en hier is Nederland dan weer een voorloper in deze... Ja, nee, dat klopt dus inderdaad. Het is heel grappig. Het is hard techno is eigenlijk als het ware... Ja, het bubbelde al een klein beetje door voor de coronaperiode. Maar eigenlijk in die coronaperiode... is er is dat eigenlijk ontploft. Er was één feest, Verknipt heette dat. Ja. Dat is dus wel doorgaan. Het was ook dat was in die periode dat er eigenlijk een paar feesten mochten voor enkele weekenden. Toen moest de hele Hens weer dicht. En tijdens dat Verknipt weekend, er zijn gewoon een aantal video's gemaakt op dat festival van dansende mensen. En die zijn daarna heel erg gaan leven op TikTok en Instagram. En doordat een reactie op corona eigenlijk. Ja, precies. Ja. Een reactie op corona. Helemaal losgaan. Zeker. En wat het grappige daaraan was, dat het is een stroming die heel erg is ontstaan eigenlijk. Of die heel erg wordt gedragen door 18 tot 25-jarigen. Ja. Mensen die denk ik in de coronaperiode heel erg op hun handen hebben moeten zitten, die eigenlijk nergens heen konden en die vervolgens dus naar al die video's online zaten te kijken en dachten, oh, dat is cool, daar wil ik heen. Ja, en dus zo is het eigenlijk na corona opeens heel erg ontploft. En je ziet ook bijvoorbeeld dat Verknipt in die hoek een van de allergrootste organisaties wereldwijd aan het worden is. Zij waren eerst een soort redelijk instapfestival. Niet per se heel groot. Vervolgens gigantisch groot geworden. Hebben nu allerlei festivals in Polen. Ze gaan naar Zuid-Amerika hebben ze een aantal festivals. En ze gaan volgend jaar de Johan Cruijff Arena doen. Wow. 70.000 man. Zo. Dat is gigantisch. Ja. Dus het fragment dat je net hoorde, dat was van een van de artiesten, Ogus uit Nederland, die ook zo groot met die organisatie is geworden. Ja. Tot slot nog even naar de Song of the Year. Daar had je het net al even over, de verkiezing die jullie onlangs hadden. Hè? Ja. Daar deden singer-songwriters het opvallend goed. Bijvoorbeeld het Amerikaanse Boy Genius. En even voor duidelijkheid, het gaat eigenlijk niet eens om het liedje, zozeer als wel om de trend, namelijk de singer-songwriter. Ja, nee, ik vond dat heel grappig. Het viel ons gewoon heel erg op bij de song van het jaar, dat we gewoon zagen inderdaad, er zijn heel erg veel singer-songwriters die het heel erg goed doen. En over het algemeen, na de coronaperiode zagen we bijvoorbeeld in de song van het jaar dat er heel veel knaldrangliedjes terug te horen waren. Ja. Dus dat je echt die opgekropte zin om uit te gaan opeens terug hoorde in de muziekkeuze waar mensen op stemden. Dit jaar was het allemaal opvallend ingetogen en klein. Ja. En in die hoek vind ik Boy Boy Genius dan een hele leuke om uit te lichten. Het is een supergroep van 3 artiesten die soort wat meer een cultstatus hebben. En nu eigenlijk best wel met hun als hun bundeling, zeg maar samen zijn zij Boy Genius, het opeens heel erg goed doen. En ook meteen voor 5 Grammys zijn genomineerd. Wow. Wat heel bijzonder is. En zeker met dit type nummer, wat je misschien wat minder vaak genomineerd hoort worden. Maar wat misschien ook wel weer een reactie is op het geweld wat we daarvoor hoorden. Dankjewel, muziekjournalist Malou Miedema, dat je ons bijpraat en even uit die groef van de top 2000 haalde. Want er is zoveel meer. Nieuws via de NOS nu. Wateroverlast in Nederland en Duitsland. Wegrottende gewassen op het land. Het zal u niet ontgaan zijn, het was een natte maand. En die staat niet op zichzelf. Want 2023 was het natste jaar dat het KNMI heeft geregistreerd. Peter Siegmund is klimaatexpert van het KNMI. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat het veel regende, dat hebben we allemaal wel doorgehad. Maar hoeveel was het en hoeveel wijkt dat af van normaal? Nou ja, het exacte getal heb ik niet in mijn hoofd, maar het is ruim meer dan 1000 millimeter over het hele jaar. Dus een hele meter. En normaal is iets van 850. Dus we zitten 30% boven normaal, dat weet ik uit mijn hoofd. Oh ja, nou dat is inderdaad wel stevig. Nou hebben we sowieso een hele droge en een warme zomer gehad ook. Hè? Hoe verhoudt die zich tot normaal? We hebben een normale zomer gehad. Dus dat geldt zowel voor temperatuur als voor regen. Dus dat maakt het extra bijzonder dat we zo'n nat jaar hebben gehad. Omdat die zomer, met name het begin van de zomer, juni, zo extreem droog was. En toch al die regen totaal. Ja, precies. Ja. En hoe komen we dan, als die zomer vrij normaal was, aan zo'n hoge gemiddelde temperatuur over het hele jaar? Nee, dan zijn alle dagen belangrijk. En het zijn vooral de gewone dagen met gewone temperaturen die wat warmer waren dan normaal. Het is ook nog zo, we hebben geen hittegolf gehad. We hebben geen extreem hete dagen gehad. En desondanks die hoge temperatuur, het zijn die gewone dagen. En ja, die krijgen minder aandacht, maar die tellen uiteindelijk in het jaar gemiddelde het meeste mee. Ja, het is eigenlijk gewoon over de hele linie een stukje warmer geweest. Ja. Dat is de conclusie dan meer, in plaats van die uitschieters. Ja. En dat is dan wel weer bijzonder eigenlijk. Dus zeg maar de verschillen in temperatuur tussen de seizoenen, die is een beetje aan het afvlakken, zoiets. Nou, dit jaar wel, maar in zijn algemeenheid niet. Alle seizoenen in Nederland worden warmer en alle seizoenen ongeveer evenveel. Misschien de winter ietsje meer warm opgewarmd dan de zomer, maar de verschillen tussen winter en zomer wat betreft temperatuur blijven hetzelfde. Wat betreft neerslag niet, want we zien dat de winters natter worden en de zomers droger. Mm-hmm. En dat klopt dit jaar ook wel weer. Ja, precies. Ja. En Nederland is natuurlijk geen eilandje, dus dit is iets wat we wereldwijd zien, deze ontwikkeling afgelopen jaar? Ja, nou, die seizoensverschillen in regen, dat geldt voor dit deel van Europa. De hele wereld wordt warmer, dat is zeker waar. En noordelijk halfrond nog een beetje meer, want dan heb je meer land. De land warmt sneller op dan zee, zeg maar. En heel Europa warmt nog wat sneller op dan de rest van de wereld. Oké, okay. Peter Siegmund, klimaatexpert van het KNMI. Dank u wel. NPO Radio 1. Roep alle nieuwskenners in je omgeving bij elkaar. Want morgenavond van 7 tot 10 is het weer tijd voor de NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Live vanuit de Vorstin in Hilversum testen Roos Mogré en ik, Jurgen van den Berg, je kennis over het afgelopen nieuwsjaar 2023. En meespelen kan ook vanuit huis. Een antwoordformulier vind je op nporadio1.nl/oliebol. De Oliebollenquiz met Roos Mogré en Jurgen van den Berg. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. File vanochtend en nu ook nog ruitschade. Opgelost. Autotaalglas. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. Wil je 1 januari stoppen met roken? Dan wordt het tijd om te beginnen. Je kan je nu nog voorbereiden. Dat helpt je om succesvol te stoppen met roken. Weet jij al hoe je dit gaat doen? Maak een stopplan om je voor te bereiden op de moeilijke momenten. Schrijf bijvoorbeeld op waarom je wil stoppen. Dat kan je helpen. Ontdek hoe jij succesvol stopt met roken op puurrookvrij.nl. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop en blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda. Nu te zien in Stedelijk Museum Breda. 11 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Hoe ver valt de criminele appel van de boom? Ofwel, gaan kinderen van criminele ouders zelf ook vaker het foute pad op? Die vraag ligt hier zo meteen op tafel. Nu eerst doden en tientallen gewonden bij een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Daarover meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. Rusland heeft vannacht een grote aanval met drones en raketten uitgevoerd op steden in heel Oekraïne, onder meer in Lviv, de hoofdstad Kiev. Kharkiv en Odessa klonken luide explosies. Er zijn zeker 12 mensen gedood. Ook zijn er tientallen gewonden. De Oekraïnse strijdkrachten zeggen dat Rusland 158 drones en raketten van allerlei types heeft ingezet. Volgens president Zelensky is het merendeel neergehaald. Een medewerker van Zelensky zegt dat Oekraïne dringend meer hulp nodig heeft om dit soort terreuraanvallen af te slaan. In de VS wordt al maanden gepraat over een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Een akkoord is er nog niet. Republikeinen liggen dwars. 2023 was het natste en warmste jaar sinds het KNMI begon met de metingen in 1901. In Nederland viel bijna een kwart meer regen dan gemiddeld. Vooral het voor- en najaar waren extreem nat. De winter was heel zacht en de zomer ongekend zonnig. De gemiddelde temperatuur was 11,8 graden. Het hele jaar was het warmer, er waren geen hittegolven en niet meer tropische dagen dan gemiddeld. Ook wereldwijd was het record warm en dat gold ook voor de temperatuur van het zeewater. Het natte en warme jaar hangt samen met klimaatverandering, zegt het KNMI, maar zoveel regen als dit jaar zal een uitzondering blijven. Iran zegt 4 mensen te hebben geëxecuteerd die werkten voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad. De 4 hebben volgens Iran de veiligheid van het land in gevaar gebracht. Het zou onder meer gaan om sabotage. Volgens Iran zijn de 4 na juridische procedures terechtgesteld. 2 weken geleden was er ook een executie van iemand die voor Israël spioneerde. Israël en Iran zijn aartsvijanden sinds de Islamitische Revolutie in 1979. Iran steunt onder meer de terreurbewegingen Hamas en Hezbollah. Donald Trump mag vooralsnog niet meedoen aan de Republikeinse voorverkiezingen in Maine. Daarmee is Maine, na Colorado, de 2e Amerikaanse staat die hem weert van het stembiljet. Mogelijk komt de zaak uiteindelijk terecht bij het federale Hoge Rechtshof. Syrische media melden Israëlische luchtaanvallen, onder meer in de buurt van de luchthaven van Damascus. Een deel van de raketten zou zijn onderschept door de luchtverdediging, maar er zou wel materiële schade zijn. Vanwege de hoge waterstand is in de Duitse plaats Meppen, net over de grens bij Drenthe, gisteravond een verpleeghuis ontruimd. Het gebouw staat direct aan de Eems. 47 bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Er wordt nog meer regen verwacht, wat betekent dat het gevaar nog niet is geweken. Rentetarieven voor sociale leningen verschillen sterk van gemeente tot gemeente, blijkt uit onderzoek van de NOS. In sommige gevallen is de rente wel tot 3 keer zo hoog. Redacteur Bart Kamphuis. Nou, we hebben contact gelegd met de 10 grootste gemeenten in Nederland. En dan ontstaat er een soort van ranglijst. En bovenaan die ranglijst staat de gemeente Groningen. Daar rekent de kredietbank 8% rente op zo'n sociale lening. En aan de andere kant van die ranglijst staat de gemeente Nijmegen met 2,4%. Sociale leningen zijn bedoeld voor mensen die niet genoeg inkomen hebben om een lening te krijgen bij een gewone bank, bijvoorbeeld om een kapotte wasmachine te vervangen. De regering van Suriname kan niet onderhandelen over de straf van oud-president Boutersen. Die werd deze maand veroordeeld tot 20 jaar cel vanwege zijn rol in de decembermoorden. Volgens president Satoki kan de regering die uitspraak niet veranderen. Ook wil Satoki niet zeggen over een eventueel gratieverzoek. Het weer geregeld buien, vooral in het zuiden en oosten. In het noorden vanmiddag af en toe zon. Bij een matige tot harde zuidwestenwind wordt het ongeveer 10 graden. Ook vanavond regen met kans op onweer. Morgen overwegend droog met vooral 's ochtends wat zon. En dan opnieuw zo'n 10 graden. Dankjewel Gert. En hoe gaat het op de weg, Erwin de Hart? Het wordt drukker op de weg. Mensen stappen in de auto en rijden op de snelweg onder andere. En daar wordt het dus drukker op. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenrijden en knooppunt Batendorp. 10 minuten vertraging over 10 kilometer file. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Duiven. 10 minuten vertraging over 5 kilometer file. A27 Utrecht richting Gorkum. Is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Everdingen. 6 kilometer file vanaf knooppunt Lunetten. Een half uur vertraging. De rechter rijstrook is dicht. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen een kwartier vertraging in 2 kilometer file. Ster. Je hebt nog 2 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Morgen in Focus, het jaaroverzicht van de wetenschap. Petra Grijze kijkt met Robert Dijkgraaf, Helga van Leur, Vanessa Evers, André Kuipers en Marion Koopmans terug op het afgelopen jaar. Wat zijn de grote wetenschappelijke ontwikkelingen? Het Focus Jaaroverzicht. Morgen om 10 uur bij de NTR op NPO 2. Feestend het jaar uit. Met deze week in de bonus. A. Excellent oliebollen, gevuld en naturel. 6 stuks, 1,99. A. Borrelhapjes, 3 stuks, 6 euro. Alle A. Excellent Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. En alle A. Mac Mini Snacks en Mini Pizza's, ook 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Martin Monnikendam, een uitbundig impressionist op de Veluwe. Bewonder zijn Nachtwacht, portretten, landschappen en vele andere werken. Nu in het Noord-Veluws Kunstmuseum te Nunspeet. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Nu, 15 maanden gratis. eboekhouden.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Veronique Eigelsheim en met muziekjournalist Malou Miedema. Zij heeft ons net een beetje gevoed met wat nieuwe popmuziek ons te bieden heeft. En dit half uur spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is deze. In een Duitse dierentuin zijn welke dieren geëvacueerd vanwege noodweer? Tegen 11:30 verlossen we u uit uw lijden, want u wilde natuurlijk heel graag weten. Hoe voorkom je dat kinderen in gewelddadige of criminele gezinnen ook zelf het foute pad op gaan? Wat is de meest effectieve aanpak? Onze spraakmaker en senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, Veronique Eigelsheim, doet daar onderzoek naar. En sinds kort ook in de hoedanigheid van bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, Veronique, heel deftig uitgedrukt, doe jij onderzoek naar intergenerationele continuïteit van deviant gedrag. Dat is niet echt een radiowoord. Nee, die gaan we ook niet meer halen in dit gesprek. Maar goed, wel even de uitleg graag. Wat is dat voor gedrag? Ja, kort gezegd komt het erop neer dat ik kijk naar hoe het komt dat we soms bij kinderen die opgroeien bij criminele ouders, waarvan één of meerdere ouders crimineel gedrag vertoont of heeft vertoond. Hoe het komt dat die kinderen een groter risico lijken te hebben dat om zelf ook op het verkeerde pad terecht te komen. En die continuïteit, dat betekent dan eigenlijk dat het gedrag van generatie op generatie eigenlijk doorgaat. Mm-hmm. Daar gaat het over. En deviant gedrag is ook een moeilijk woord. Dat komt omdat ik niet alleen maar kijk naar echt keiharde criminaliteit, maar ook naar probleemgedrag, naar andere problemen die in gezinnen spelen. Geweld. Dus eigenlijk antisociaal gedrag, in brede zin. Ja. Dus dat, daar valt van alles onder eigenlijk? Daar valt van alles onder, ja. Want hoe groot is dat probleem? Over hoeveel kinderen in dat soort thuissituaties hebben we het? Juist omdat het ook zo'n breed begrip is. Lastig te schatten. Dus ik ga me niet wagen aan een precieze schatting. Wat we wel weten, ook uit internationaal en nationaal onderzoek, is dat criminaliteit zich lijkt te concentreren in bepaalde families. Dus dat betekent dat een relatief kleine groep families verantwoordelijk is voor een heleboel van alle veroordelingen die we hebben. En dat betekent, ja, wat gebeurt daar dan precies in die gezinnen? Dan lijken ze meer op elkaar of gaan ze hun ouders achterna? Dat is eigenlijk wat we proberen te onderzoeken. Dus hoeveel er precies in Nederland zouden zijn, vind ik lastig te schatten. Is ook niet precies te zeggen. Ja, maar je weet wel dat als je in zo'n gezin opgroeit, hoeveel groter de kans is dat je antisociaal of crimineel gedrag zelfs gaat vertonen. Ja. Wat is daarvoor getal op te plakken? Onderzoek van een collega laat zien, die heeft eigenlijk heel veel studies uit binnen- en buitenland samengenomen. Dat is natuurlijk heel sterk bewijs, zou je kunnen zeggen. Ook omdat het een best wel een fenomeen is dat eigenlijk heel goed internationaal vertaalbaar is. Dus het lijkt eigenlijk overal in alle landen wel op elkaar. Mm-hmm. En ongeveer 2,5 keer zo'n grote kans als in vergelijking met leeftijdsgenootjes die opgroeien bij ouders die geen crimineel gedrag vertonen. Ja. Nou is het niet zo dat die overdraagbaarheid van ouders naar kinderen voor alle vormen van antisociaal gedrag geldt. Maar is de kern, even om het beeld te hebben, van hoe het werkt, terug te voeren op slecht voorbeeld doet slecht volgen? Is dat het mechanisme eigenlijk? Het is een van de mechanismes, zou ik zeggen. Het is een van de verklaringen die we hebben. Ook daar geldt, als we alles samennemen wat we weten, is een van de verklaringen dat het sociaal leren is, zoals wij dat dan noemen. Ja. Dus slecht voorbeeld doet slecht volgen en omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Ja. Welke vorm van antisociaal gedrag wordt het vaakst overgedragen? Het is zo dat gewelddadig gedrag lijkt wat gevoeliger te zijn. Dus een nog wat hoger risico met zich mee te brengen. Hoe komt dat? Misschien we denken dat komt omdat het bijvoorbeeld veel zichtbaarder is. Ook in de dagelijkse interacties met anderen. Dus als je opgroeit in een gezin waar de uitgesproken manier om conflicten op te lossen eigenlijk is met geweld of met fysiek of met verbaal geweld is, dan zou je kunnen voorstellen dat heel zichtbaar wordt voor kinderen of hoorbaar is, bijvoorbeeld in huis. En we weten ook dat de kinderen die daarin opgroeien eigenlijk ook daarvan leren over hoe zij conflicten zouden moeten oplossen. Ja. Hoe zij zouden omgaan met interactie tussen personen. Ja, het is namelijk heel erg expliciet en duidelijk hoe dat je dan dat dus oplost. Super zichtbaar, ja. In plaats van een soort van, hoe zeg je dat, psychologische mishandeling, zeg maar. Hè, dat is vaak veel subtieler. Is veel subtieler, ja. Ook heel heftig met grote gevolgen, zeker. Soms ook over generaties. Maar geweld is eigenlijk veel zichtbaarder. We deden ook ooit onderzoek naar de overlap tussen criminaliteit en huiselijk geweld, wat natuurlijk ook criminaliteit is, maar wat meer achter de voordeur plaatsvindt. En we zien dat er ook een overlap is. Dus het hebben van zo'n kort lontje, snel reageren met agressie, dat vertaalt zich niet alleen naar relaties buitenshuis, op straat, maar ook binnenshuis. Ja. Nou speelt sociale factoren spelen een hele grote rol, hè? In jouw onderzoek ook. De aangeleerde kant van gedrag dus eigenlijk. Ja. Wordt er in jullie onderzoek ook meegenomen zaken als aangeboren gedrag, dat misschien ook overdraagbaar is van de een op de andere generatie? Ja, collega's van mij zijn daar wel ook heel duidelijk mee bezig, met bijvoorbeeld tweelingonderzoek te doen, of te kijken naar welke componenten zitten er nu meer in de biologische of genetische aanleg. Ja. En dan heb je het met name over temperament of agressie. Het is niet zo dat er één gen aan te wijzen is dat verantwoordelijk is voor criminaliteit of agressie. Het ontstaan daarvan, want we willen natuurlijk heel graag altijd pinpointen van wie wordt nu een crimineel en wie wordt agressief. Zo deterministisch is het niet. Je kan niet zo heel makkelijk oorzaak en gevolg ook daarin niet onderscheiden. Dus het is een heel complexe set van risicofactoren, ook genetisch of biologisch gezien, die kan verklaren waarom sommigen wel en anderen niet. Ja. En ik hoorde net terugkijken, als onderzoekers kijken we vaak terug. Hè? Kijken we vaak terug met grote datasets op levens van andere mensen dat al geweest is, om zo beter te kunnen voorspellen hoe het in de toekomst zal gaan. Ja. Is vaak terugkijken. En we zijn nog niet zo heel goed in het voorspellen van wie nou wel en wie niet. Nee, precies. Nou, jullie kijken ook vooral dan, hè, jij dan, naar de sociale factoren. Ook, ja. Niet alleen naar de overdraagbaarheid tussen generaties, de mechanismes die daar aan ten grondslag liggen, maar ook naar de gevolgen natuurlijk voor die kinderen. Want dat is uiteindelijk het hele belangrijke. Ja. Wat zijn die zo al? Nou ja, een van de gevolgen die je dus in kaart kan brengen is eigen agressief of crimineel gedrag. En dat is natuurlijk een beetje beperkt. Als we alleen maar spreken van overdracht of continuïteit, als het kind precies hetzelfde gedrag gaat vertonen als de ouders, dan ga je een beetje voorbij, volgens mij, en ook volgens collega's, aan het idee dat er ook een andere nadelige gevolgen te bedenken zijn van het opgroeien in zo'n gezin, waar geweld misschien de norm is. Ja. En als je dat realiseert, dan zou je dus ook moeten kijken naar andere uitkomsten. Een ander voorbeeld is geslacht. Jongens lopen over het algemeen al veel meer risico op crimineel gedrag dan meisjes. Dus je zou kunnen zeggen, het hebben van een meisje is een soort beschermende factor voor dat. Maar aan de andere kant, we weten ook, onder andere uit onderzoek dat we deden met mijn promovenda Mijntje van Dijk, zei dit wat onderzoek naar de wat zwaardere gezinnen. En de meisjes die raakten niet per se betrokken bij zware criminaliteit. af en toe wel eens hoor. Mm-hmm. Dat is ook niet dat het nooit voorkomt. Maar wel waren ze heel erg natuurlijk, zaten ze opgesloten in dat netwerk van pa, vaak pa en soms allebei. En zie je dat ze wat mentale problemen ontwikkelden vaker. Ook vaak zien we dat mensen trouwen of een relatie aangaan met iemand in het milieu dat je kent. Dat is ons allemaal niet vreemd. We trouwen allemaal binnen onze eigen sociale omgeving. Ja. Ook dit is een bubbel. En dit is ook een bubbel, zou je kunnen zeggen. Waardoor het lastiger wordt om die patronen te doorbreken. Want als als allebei de ouders zo'n verleden hebben, dan is het risico voor de kinderen, weten we, nog iets hoger. Ja. En is het feit dat jongetjes dan vatbaarder zijn, hè, om op het slechte pad te komen dan meisjes, is dat dan weer heeft dat dan weer een biologische verklaring? Vind ik lastig om te zeggen. Het is wel iets wat we heel consistent al heel lang vinden. Ja. Je zou kunnen zeggen dat jongens over het algemeen, ik werk ook in de ontwikkelingspsychologie, zou je kunnen zeggen wat meer misschien problemen naar buiten ventileren. En meisjes wat vaker naar binnen. Maar dat is natuurlijk heel grof genomen. Het gevaar daarvan is weer dat als je dat te stereotyp benadert, dat je de uitzonderingsgevallen over het hoofd ziet. En we zagen volgens mij onlangs in een rapport van het CBS dat de meisjescriminaliteit iets aan het toenemen is, terwijl overal de jeugdcriminaliteit daalt. Ja. Dus misschien zit daar een emancipatieslag. Een soort emancipatieslag. Ja, is dit doorlopende onderzoek, kan ik me voorstellen, best lastig. Hè? Want jij het net zelf al, weet eigenlijk niet precies hoeveel over hoeveel gezinnen en kinderen dit gaat. Want families blijven natuurlijk ook zo ver mogelijk het liefst van de hulpverlening weg. Van nieuwsgierige onderzoekers zoals jij. Hoe heb je dan toch een beeld kunnen schetsen van deze groep? Hoe kom je aan je informatie? Nou, we gebruiken veel data, ook van het CBS bijvoorbeeld, om dit onderzoek te kunnen doen. Maar we vullen dat ook graag. Dat zijn hele grote cijfers. En dan ben je eigenlijk wel ver van de mensen af wie het betreft. Dus wat ik heel belangrijk vind in mijn werk, en met de collega's met wie ik dit doe, is ook dat we daarnaast die hele grote cijfers, dus die grote aantallen pakken van hoeveel ouders en kinderen kunnen we volgen over de tijd, van welke kinderen worden nu precies ook crimineel en welke niet, moet je dat ook aanvullen volgens mij met andere informatie. En wat we doen is vaak dossieronderzoek. Mm-hmm. Dus wij vragen een heleboel dossiers op bij jeugdzorginstellingen, maar ook bij bijvoorbeeld de reclassering. Of we doen onderzoek met Raad voor de Kinderbescherming dossiers. En die dossiers die geven alweer veel meer informatie van wat er precies nu in het gezin zich afspeelt. Kun je weer meer vat krijgen op welke problemen zij tegenkomen, wat ze aan hulpverleningsgeschiedenis hebben opgebouwd. Dat is ook vaak fors. En ook inderdaad dat ze wantrouwen ontwikkelen richting het systeem, richting de overheid. We hadden het er eigenlijk vanmorgen ook al over, over die onvrede. Nou ja, daar speelt ook heel veel wantrouwen een rol richting het systeem. Angst voor jeugdbescherming, voor jeugdzorg. Zullen we eens kijken naar hoe je die spiraal dan doorbreekt. Hè? Dus alles in het werk stellen om de risico's voor die jongeren om in dezelfde fout als hun ouders te vervallen zo klein mogelijk te maken. Beginnen met zaken die aan de voorkant, want daar ga je dan naar kijken ook natuurlijk, hè, zou kunnen veranderen. Het wegnemen van risicofactoren. Ja. Waardoor zo'n gezin überhaupt in zo'n beroerde situatie terecht is gekomen. Waar moet ik dan aan denken? Nou, een van de risicofactoren voor criminaliteit is ook armoede. Ja. En uitsluiting in de samenleving of het gevoel uitgesloten te worden. Dus daarom triggerde die kop van morgen, hè, waar we het eerste uur over hadden, mij ook. Omdat ik denk dat mensen ze kunnen zich weggezet voelen. Of ook met de betiteling criminele families kun je ook een groep wegzetten waarvan je eigenlijk zegt, nou ja, die zetten we weg en die schrijven we af. Ja, dan ben je aan het stigmatiseren. Exact. En dat vind ik eigenlijk best wel problematisch. Ik vind het lastig omdat mensen, die kinderen, het gevoel kunnen krijgen, ik ben verloren, het komt niet meer goed. Ja. Terwijl we eigenlijk zien dat, een 2,5 keer zo hoog risico betekent ongeveer grofweg in de literatuur dat met 70% die ontwikkelt helemaal geen criminele carrière. Misschien wel andere problemen waarvoor je mag zorg dragen. Ja. Maar nee, dus het is heel lastig om dat te doorbreken, denk ik. Er wordt ook heel veel initiatief daarin genomen door gemeenten, landelijk gezien ook, met een aantal aanpakken. Dus je kan hier ook als wetenschap natuurlijk niet alleen de wet voor schrijven. Je moet echt samen met de praktijk ook en met het beleid samenwerken om die spiralen te doorbreken, denk ik. Ja, maar goed, dat is niet zo makkelijk gedaan natuurlijk. Want als je het hebt over, los de armoede maar even op. Hallo. Nee, precies. En dan kun je denken aan een basisinkomen, maar daar zijn we al 40 jaar over aan het, aan het debatteren. Ja, en of dat alles oplost, weet je ook niet. Hè. Ik heb ook niet de illusie dat we hier met dit probleem aan tafel kunnen oplossen. Of dat ik dat alleen zou kunnen, helemaal niet zelfs. Ik denk wel dat armoede en onvrede, uitsluiting, belangrijke factoren zijn waar we als samenleving natuurlijk wel iets aan zouden moeten doen. En willen doen vooral. En willen doen, En dan heb je het over dus iets aan de preventiekant, aan de voorkant, zei je net. Dus goed opgroeien voor iedereen, met een boterham in je trommel naar school kunnen, is natuurlijk een hele stevige basis. Mm-hmm. Niet om allerlei problemen te voorkomen. Ja, komen we eigenlijk ook weer een beetje terug op dat hard aanpakken van criminaliteit. Ja. Hè? Wat zeg maar de wind op dit moment een beetje is. Ja. Ook met de verkiezingsuitslag in gedachten. Dat stigmatiseren, ligt dat eigenlijk alleen bij de samenleving op de loer? Want je hoort namelijk ook wel eens dat hulpverleners te snel conclusies trekken. Hè? Door heel vroeg in te grijpen. Ja, ik denk dat dat ook zo wordt ervaren door sommige gezinnen. Ik hoor dat ook wel terug. Je merkt ook dat er dan dus nog meer wantrouwen ontstaat. Hè? Dat soms gaat het niet om direct het probleem aan te pakken van de criminaliteit, maar gaat het om de omliggende problemen of om hulp, vertrouwen winnen en iets heel anders dan wat heel veel hulpverleners bam meteen op die jeugd, hè, die jeugdige die criminaliteit pleegt, te duiken in zo'n gezin. Het heel erg invasief, heel erg heftig kan overkomen, kan ik me zo voorstellen. Dus je ziet. Ja, dat speelt wel. Ja, dat is wel aan de hand. Ja. Ja, ik wil je tot slot nog even een klassieker voorleggen. Oh, want ja? Wat je namelijk altijd hoort, even met de gedachte dat we alle hands aan dek moeten hebben om zo effectief mogelijk in te grijpen aan die voorkant. Dat vereist een goede samenwerking tussen alle betrokken instanties. Nou, daar komt die jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming. Ja. En daar gaat het ook nog steeds mis. Hè? Dat bedoel ik met klassieker. Dat roepen we al jaren, we weten dat ook. Maar dat is echt ook een groot probleem. Ja, dus ik blijf ook de toekomst. Hè, als het gaat om de politieke toekomst, maar ook de toekomst volgen over de jeugdzorg. Het jeugdzorgbeleid dat op de schop zou moeten gaan, dat daar geld voor gereserveerd zou moeten worden, blijf ik ook volgen. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Dat is natuurlijk al wel verderop in de keten, niet meer helemaal aan de voorkant, maar wel al vaak als het misdreigt te gaan. Ik vind dat best wel ook de tendens, hè, van de strenger straffen, zwaarder straffen, terwijl de wetenschap eigenlijk al heel lang laat zien dat dat misschien niet de meest effectieve manier is om geweld en criminaliteit te stoppen. Maar ja, dat is een hardnekkige wind die al een aantal jaren waait. Ja. En ook de wetenschap dat we dat die instanties langs elkaar heen werken. Zeker. Dat weten we ook al heel erg lang. Ja. Dus je kunt je afvragen, hoe zit het met de bereidwilligheid om dit dan op de goede manier serieus aan te gaan pakken? Nou, ik denk dat we dus als wetenschap, en daar zit ik dan hier voor aan tafel, toch ook een rol hebben om dit te blijven communiceren. Dus die onderzoeksresultaten voor het voetlicht te brengen, dat het niet per se werkt. Zeker als je met meerdere generaties te maken hebt, werkt waar we het hier over hebben. Ja. Is er jeugdzorg, jeugd-GGZ en volwassen GGZ, terwijl heel vaak die systemen eigenlijk in elkaar vervlochten zijn en overlopen. Maar de financiering is verschot geregeld, apart geregeld, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus ja, zeker de bereidwilligheid. We kunnen niet alleen maar kijken naar wat er in de politiek gebeurt. Ik voel ook een verantwoordelijkheid nu ook door te blijven communiceren over wat we weten. En dat het dus averechts zou kunnen werken als je strenger straft en tegen ouders zegt, je moet gewoon opvoeden. Ja, goed, dat moet dus beter. En ook het onderzoek naar die overdraagbaarheid van crimineel en gewelddadig gedrag in families. Ja, gaat lange, door. Is nog lang niet klaar. Nee, is nog lang niet klaar. Ik denk van alle tijden. Precies. Ja. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Sifran Dani is 44 jaar oud, komt uit Alphen aan de Rijn, werkt bij de bloedbank en luistert graag naar de radio. En kijkt heel veel voetbal. Dat klopt. Zo, dat is Sif in een notendop. Heel snel, heel kort. Even kijken, 22 punten staan er op het scorebord. Gisteren neergezet door Jago Mulder uit Kaatsheuvel. Het is lekker overzichtelijk deze week, want we hebben maar twee kandidaten. Dus het gaat tussen jou en Jago. Heb je er een beetje zin in? Ja, zeker. Ja? Zeker. Zullen we dan snel gaan spelen? Helemaal goed. Komt ja. Oud-president Trump is in de Amerikaanse staat vooralsnog uitgesloten van de Republikeinse voorverkiezingen. Is bepaald door de hoogste democratische toezichthouder op de verkiezingen. Trump's in trouble. He's in trouble wherever this is legitimately raised and addressed. Een hoge functionaris in de staat stelt dat Trump nooit meer president mag zijn. Hey, leave it up to the voters to decide. Put somebody on the ballot and they'll tell you whether they should be in office or not. Vanwege zijn rol bij de Capitoolbestorming in 2021. Vraag 1. In welke Amerikaanse staat is oud-president Trump voorlopig uitgesloten van de Republikeinse voorverkiezingen? Maine is het goede antwoord, ja. In de Amerikaanse grondwet staat een bepaling dat mensen die bij een opstand betrokken zijn geweest geen regeringsfunctie mogen vervullen. Het Hoge Rechtshof zal zich waarschijnlijk over het grondwetsartikel gaan buigen. Vraag 2. Maine is de hoeveelste Amerikaanse staat die Trump uitsluit van die Republikeinse voorverkiezingen? Tweede. Ik zie vingertjes. Ja, de tweede. Colorado was het eerst. Zeker. Na Maine is hij ook in Colorado uitgesloten. In vraag 3 krijg je een fragment te horen. De vraag is dus even luister hiernaar. Nederlanders vindt dat de overheid zo slecht functioneert dat het hele systeem het beste omvergeworpen kan worden. De wereld van de beslissers en de wereld van de bewoners lagen mijlenver uit elkaar. De onvrede over de politiek is groot en dat zie je terug in de protesten. En stapelen maatschappelijke en sociale problemen zich op. Vraag 3. Het zijn geen cijfers om vrolijk van te worden. Uit onderzoek dat vandaag verscheen over het vertrouwen in de politiek en instituties. Bijna 1 op de hoeveel Nederlanders vindt dat het systeem omvergeworpen moet worden? 1 op de 5. 1 op de 5 Nederlanders, ja. 18% om precies te zijn. Ja, dat klinkt heftig, maar een kabinetsval en nieuwe verkiezingen werden door de respondenten ook al gezien als het omverwerpen van het systeem. En 20% vindt het goed. Ja, ter nuancering. Vraag 4. Continu onderzoek, burgerperspectieven, zo heet het onderzoek dat meermaals per jaar wordt gepubliceerd en al sinds 2008 wordt gedaan. Door welk wetenschappelijk instituut is dat? Het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja, het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers moeten we er ook weer niet te hard van schrikken. Dus mensen geven namelijk best een brave invulling van het uiten van hun onvrede. Zoals het tekenen van een petitie. Vraag 5. Krijg je weer een fragment te horen? De vraag is nu heel eenvoudig. Wie hoor je hier? Wie is dit? Uiteindelijk was het gewoon een hele goede race. En heb ik ook met een mooie voorsprong gewonnen. Alleen met het ingaan van zo'n NK. Ja, dan moet je altijd maar hopen dat je nog steeds zo goed bent. En ik ben blij dat ik dat nog steeds ben. Volgens mij was dat schepenmaker. Het was de schaatser Patrick Roest. Oh, die had de 5000 meter natuurlijk. Ja, precies. Hij werd Nederlands kampioen op die 5000 meter inderdaad. In de volgende vraag krijg je de kans om een extra puntje te scoren. Dat is altijd prettig. En dan mag je kiezen voor de makkelijke of de moeilijke. Doe maar de moeilijke vraag. Je doet de moeilijke vraag. Goed. Voor een goed antwoord daarop krijg je dus 2 punten. En de moeilijke vraag is, in dit geval, ronduit teleurstellend, werd de avond voor Jorrit Bergsma. Hoeveelste werd hij daar? Volgens mij 7e. Volgens jou 7e. Nou, dat heb je goed. Want hij werd inderdaad 7e. En dat levert je nou dan 2 puntjes op. Dat is altijd fijn. Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten verdienen. Er is allerlei bonus te halen op dit moment. En je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. Dus de vraag is zometeen, waar gaat dit over? Ik zeg wel even van tevoren erbij, denk goed na voordat je iets roept. Want als je eenmaal een term of een kreet hebt geslaakt, dan kun je niet meer terug. Ja? Dus waar gaat dit over? Komt ja. 4. Oliver Twist was bijna in het water gevallen. 3. En door ramptoeristen werd ik ook niet overspoeld. De stier. Stop. 2. De stier, zeg je? In Limburg. In Limburg. Een stier in Limburg, blijkbaar. Voor 2 punten is de aanwijzing. De IJssel kwam bij mij net niet over de kade. Oké, dat is... Dat is niet goed. Voel je hem al, hè? Voor 1 punt. En mijn centrum stroomde daarom uiteindelijk niet onder water. Yes. Komen we uit bij? Lobit? Nee. Ook niet. Nee, Deventer. Deventer natuurlijk. Ja. Even kijken. Je hebt een factor van 6 in deze eerste ronde. Nou, dat biedt wel perspectief. Want we weten nog, er stonden 22 punten op het bord. Klopt. Dus moet je maar 4 vragen goed hebben in de tweede ronde om er met de overwinning vandoor te gaan. Dat zou toch leuk zijn. Zeker. Dus kijken of het ook gaat lukken. De Nationale Nieuwsquiz. Welke supermarktketen stopt vanaf januari met de verkoop van tabak? Hoogvliet. Albert Heijn, welke wielrenner won gisteren alweer zijn 5e veldrit van het seizoen? Mathieu van der Poel. Dat is goed. In een Duitse dierentuin zijn welke dieren geëvacueerd vanwege noodweer? Apen is goed. Dirk Kuyt wordt trainer van welke Belgische club? Beerschot. Beerschot. Rentetarieven van wat voor soort leningen verschillen sterk per gemeente? Voor de hypotheek, de woning. De sociale leningen. Vrachtschepen van welke grote Deense containervervoerder varen weer door de Rode Zee? Die weet ik niet. Maersk. PSV moet welke bepalende Marokkaanse voetballer missen vanwege de aanvaring? Ja, dat is goed. Hoe heet het kasteel dat gisteren afbrandde in Limburg? Die weet ik niet. Kasteel, heel grappig die naam. In Overijssel is een bestelbus aangehouden met hoeveel kilo vuurwerk? 124 keer? Nee, 2100. De Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken met welk land om de immigratie terug te dringen? Venezuela. Nee, Mexico. Eventjes kijken, hoeveel zijn het er geworden? Nou, dit is echt wel een ontknoping van het jaar 2023... waar je van kunt dromen als quizmaker. Het is zo spannend. Wat denk je zelf? Heb je het gered of niet? Ik denk het niet. Nee? Nou, ik denk het wel, anders zou het niet zo aan. Het zal wel realistisch zijn. Ja, je had er 4 goed. En daarmee kom je op 24 punten, dus 2 puntjes meer. 2 punten meer, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Dan de 22 van Jago Mulder uit Kaatsheuvel. Goedemorgen, Jago. Goedemorgen. Ja. Yeah. Het was spannend, inderdaad. Het was razend spannend. Ja. Je bent door, denk ik, door een soort rat race van emoties gegaan net de afgelopen 2 minuten. Ja, dat denk ik. Had er net 1 te veel beantwoord. Ja, precies, ja. Ja, goed. Nou kan ik heel vervelend vragen. De 100 euro zijn niet voor jou. Wat had je ermee willen doen? Maar dat doen we maar niet, hè? Want dat wordt wel heel pijnlijk dan. Ja, dat is. Daar hadden we de bestemming voor geweest, natuurlijk. Oké, ja, precies. Nou, toch heb je het heel erg goed gedaan. Jago Mulder, dank je wel dat je ook even aan de telefoon wilde komen. Wat ga je ermee doen met de 100 euro? Ik nog niet. Nou ja, zeg. Ik echt waar. Nee? ik wou eerst zeggen, joh, treinkaartje terug naar huis. Maar je krijgt reiskostenvergoeding ook nog erbij. Dus, ja, dat krijg je ook nog. Ja. Nee, vuurwerk kopen of ben je niet zo'n... Nee, ik ben geen vuurwerkmannetje. Nee? Nee, ga je niet doen. Dat vind ik zonde. Ja. Nou, gewoon lekker uit eten of zo. Ja, daarom. Toch? Ja. Toch? Goed, nou, fijn dat je er was. En geniet vooral van de eeuwige roem. Want daarmee ga je toch maar mooi dat nieuwe jaar 2024 in. Ook zo. Ja, ik ga danken senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, Veronique Eichelsheim. Dank dat je er was. Het was heel leuk om hier te zijn. Welke fase van het onderzoek breekt nu eigenlijk aan? Nou, dit is eigenlijk meer een onderzoekslijn waar ik eigenlijk met collega's al voortdurend aan werk. Dus ik hoop dat we dat voort kunnen zetten de komende jaren. Ja, nou ik ook. En kom dan vooral nog eens een keer praten erover, over de laatste ontwikkelingen in dat onderzoek. En muziekjournalist Malou Minema, fijn dat je er was. Ja, bedankt dat ik er mocht zijn. Ja, en wat is een artiest waar je naar uitkijkt in 2024, waar je veel van verwacht? In Nederland. In Nederland, ik ben heel erg benieuwd naar hoe Elmer het gaat doen. Elmer? Ik weet niet of die naam jullie iets zegt. Die was toevallig ook aangeschoven bij de slimste mens. Oké. Nou, we gaan Elmer in de gaten houden het komende jaar. Zometeen Sven op 1 met Martijn de Geven. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen. Zometeen. We hebben te gast Maarten Kamps, de grote bestuursvoorzitter van het UWV. Als iemand weet hoe het met de economie gaat, krapt op de arbeidsmarkt en de werkeloosheid, dan is hij het wel. Na het nieuws met Gert Kluk. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.